Ik hoor u denken, gaat die gozer nou weer op vakantie? Ja dus, want mijn fotorolletje is nog niet vol. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 27 augustus. En op deze dag in 2005 werd in Halen in Belgisch Limburg het wereldrecord Polonaise dansen gevestigd. 771 mensen liepen daar achter elkaar. Intussen is dat wereldrecord natuurlijk al lang weer verbeterd. Vorig jaar waren er in het Belgische Ronse 1700 deelnemers. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De Amerikaanse president Biden zegt dat de aanslagen bij de luchthaven van Kabul niets veranderen aan zijn plannen om het leger terug te trekken uit Afghanistan. Hij wil nog steeds dat de militairen voor 31 augustus het land hebben verlaten. Bij de aanslagen kwamen zeker 13 Amerikaanse militairen en 60 Afghanen om het leven. Volgens de Taliban zijn onder de Afghaanse slachtoffers 28 Taliban-strijders. Biden zei dat de VS de daders van de aanslagen zal opsporen en dat die een hoge prijs zullen betalen. Hij heeft het Pentagon gevraagd om aanvallen voor te bereiden op een lokale IS-groep die volgens de Amerikanen achter de aanslagen zit. Op een industrieterrein in Rosmalen is een drugslab ontdekt. In een bedrijfsverzamelgebouw in de Brabantse plaats trof de politie een installatie aan waarmee ecstasypillen konden worden gemaakt. Een gespecialiseerd team heeft het drugslab ontmanteld. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. In Nicaragua zijn 8 oppositieleiders aangeklaagd wegens samenzwering. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze de samenhang van het land willen ondermijnen. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november voert de Nicaraguaanse president Ortega de druk op de oppositie op. In de afgelopen 3 maanden zijn al 35 kopstukken van de oppositie gevangen gezet. Onder hen zijn enkele politici die het tegen Ortega op wilden nemen. De socialist Ortega hoopt in november te worden gekozen voor een 4e ambtsperiode als president. Oud-Brexit-onderhandelaar Michel Barnier wil president van Frankrijk worden. Op de Franse tv zei hij gisteravond dat hij de presidentskandidaat wil zijn van de traditioneel rechtse Republikeinen. Hij is niet de enige die namens die partij het wil opnemen tegen de huidige president Emmanuel Macron. Hoe de partij zijn presidentskandidaat kiest, wordt eind volgende maand bekendgemaakt. De 70-jarige Barnier was begin deze eeuw korte tijd minister van Buitenlandse Zaken. Bij het grote publiek is hij vooral bekend als de man die namens de Europese Unie met de Britten onderhandelde over hun uittreding. Een hoogbejaarde Amerikaan is tot 2 keer toe levenslang veroordeeld voor een 45 jaar oude dubbele moord. De nu 84-jarige man vermoordde in 1976 2 mensen in de staat Wisconsin. Tientallen jaren bleef de moord onopgelost, totdat onderzoekers een DNA-monster wisten te linken aan familieleden van de dader. Met een list kreeg de politie ook DNA-materiaal van de verdachte in handen. De agenten stuurden hem een tevredenheidsonderzoek op over de politie. En dankzij het speeksel op de envelop wisten ze zeker dat ze de dader hadden gevonden. Het weer. Vandaag is het bewolkt met af en toe zon. Ook kan er een bui vallen. Het wordt maximaal 20 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, we zagen een terneergeslagen Amerikaanse president Joe Biden. Hij sprak gisteravond laat voor de tv de Amerikanen toe. De dubbele bomaanslag op de luchthaven van Kabul kostte niet alleen tientallen Afghanen het leven, maar ook 13 Amerikaanse militairen. En Biden was bitter. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Jullie zullen hiervoor een prijs betalen, zei Biden. En hij voegde eraan toe dat de Amerikanen daarvoor hun eigen moment zullen kiezen. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. America will not be intimidated. We krijgen onze mensen eruit en onze missie zal doorgaan. We laten ons niet intimideren, zei Biden. Contact nu met correspondent Marieke de Vries in Washington. Marieke, ongetwijfeld een van zijn moeilijkste toespraken tot nu toe. Ja, ja, en dat was zichtbaar, dat was voelbaar. Hij gaf zijn toespraak met rood omrande ogen en probeerde zijn gevoelens ook niet te verbergen. We zagen een aangeslagen president. Een president die bovendien beloofd had dat er geen Amerikaanse slachtoffers meer zouden vallen. Daarom begon hij aan deze massale evacuatieoperatie en kondigde hij het terugtrekken van de troepen aan. Maar gisteren gebeurde dus waar hij de afgelopen dagen al steeds voor vreesde en waarschuwde, dat ondanks dat de dreigementen van IS zeer serieus werden genomen, kwam toch het ergste nachtmerriescenario uit. 5 dagen voor het einde van die militaire aanwezigheid van Amerika in Afghanistan kwamen meer dan 60 mensen om het leven, onder wie dus 13 Amerikanen. En dan zegt Biden, er zal een reactie komen van Amerika. Wat zal die reactie zijn dan? Ja, hij zei letterlijk, we zullen jullie opjagen en het jullie betaald zetten. En dat zijn woorden die mensen die 11 september nog hebben meegemaakt waarschijnlijk wel bekend in de oren zullen klinken. Want president Bush zei de dag na die aanslagen toen precies hetzelfde. Toen in de richting van Osama bin Laden en Al-Qaeda. En nu, ja, exact bijna 20 jaar later, heeft Biden het Pentagon opdracht gegeven plannen te maken een ander terreurnetwerk, namelijk IS, in Afghanistan aan te vallen. Met kracht en precisie, zei hij. Dus de oorlog is nog niet voorbij. Maar wie die opdracht moet uitvoeren, dat is nog niet duidelijk. Vragen van journalisten. Daarna was bijvoorbeeld, daar werd gevraagd of hij extra troepen zou gaan sturen. Is dat dan inderdaad een optie? Ja, Biden houdt op dit moment wel alle opties open. Maar hij heeft daar geen concrete uitspraken over gedaan. En hij blijft volhouden dat hij op 31 augustus alle troepen wil hebben teruggetrokken. Want, zo zegt hij ook al een paar dagen, iedere dag dat we langer blijven wordt gevaarlijker, wordt een groter risico. Hoewel uit conservatieve hoek hier, republikeinse hoek, wel wordt aangedrongen op het sturen van meer troepen om die evacuaties veiliger te laten verlopen. Maar Biden houdt nog vast aan een exit voor 31 augustus. Maar ja, die missie is na gisteren alleen maar gevaarlijker en moeilijker geworden natuurlijk. Maar hij wil dus nog steeds proberen de komende dagen nog Amerikanen daar weg te halen. Jazeker. Er zouden nu nog zo'n 1000 Amerikaanse staatsburgers in Afghanistan zijn. Maar hij heeft het bijvoorbeeld ook over de bondgenoten en over de duizenden Afghanen die de afgelopen jaren hebben geholpen. Die wil hij ook het land nog uitkrijgen. Hè. Dus dan geldt het natuurlijk dus ook nog over, gaat het over de Nederlanders, de Duitsers, de Fransen die er nog zijn. En hij zegt die hulp ook te willen blijven bieden na 31 augustus. Eventueel met commerciële lijnvluchten. Maar ja, ook dat zal zeer gevaarlijk blijven met aan de ene kant een verdeelde Taliban die geholpen wordt door Al-Qaeda die achterblijven in dat land. En aan de andere kant ook nog eens zo'n 8.000 tot 10.000 IS-strijders die volgens een inschatting van de VN sinds juni naar Afghanistan zijn getrokken. Nou, een zeer explosieve situatie dus. Marieke de Vries was dat vanuit Washington. Gaan we door naar Aletta André. U weet het, die volgt de situatie in Afghanistan op de voet vanuit Delhi in India. Aletta, hoe hebben de Taliban eigenlijk gereageerd op die bomaanslag? De woordvoerder van de Taliban, Zal Shaheen, die schreef gisteren na de aanslag op Twitter te veroordelen. Benadrukte daarbij ook dat de Amerikaanse troepen verantwoordelijk waren voor de beveiliging van dit gebied. De Taliban gaven de Amerikanen ook al dagenlang de schuld van de enorme drukte bij het vliegveld die omgeving kwetsbaar maakte voor mogelijke aanslagen. De Amerikanen zouden zoveel mensen beloven mee te nemen en dat droeg bij aan de chaos. En inmiddels is ook duidelijk dat meer dan 20 Taliban zijn omgekomen bij de aanslag. Een Taliban-leider die hierover met de media sprak benadrukte daarbij ook dat er meer zijn dan het aantal omgekomen Amerikanen. Om maar te zeggen dat zij hier ook het slachtoffer van zijn. Maar ze hebben dus in die verklaring niet expliciet afstand genomen van IS? Nee, de woordvoerder zegt in die eerste verklaring dat ze de daders zullen straffen. Maar uit het feit dat dit kon gebeuren blijkt natuurlijk wel dat, dat IS niet onder controle is door de Taliban. Het is geclaimd door een lokale tak van IS, de Islamitische Staat Khorasan, genoemd naar de Afghaanse provincie waar deze vooral sterk is. Daarom ook wel ISK of ISKPA genoemd. Er zitten heel veel buitenlandse strijders bij die eerder ook uit Irak en Syrië zijn gekomen. En de afgelopen jaren pleegden die heel veel zelfmoordaanslagen. Vaak gericht op de Shia-minderheid. De laatste tijd werd er niet echt gevochten door tussen IS en de Taliban. Maar de organisatie zei in dit geval dat het doelwit Afghanen waren die met de buitenlanders hebben samengewerkt. En de situatie op en rond dat vliegveld, hoe is die nu? De evacuaties moeten dus nu versneld worden afgemaakt door landen die deze nog uitvoeren, met burgers ook. De VS zegt nog wel even door te gaan ook met het evacueren van burgers. De 31ste moet echt iedereen weg zijn, ook weer de militairen. Het is onduidelijk voor mij op dit moment hoeveel mensen nu nog op eigen houtje naar het vliegveld durven te gaan nadat dit is gebeurd. Aletta André was dat, vanuit Delhi in India. 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat gisteravond gebeurde op radio en tv. Op NPO 1 werd de documentaire Bibian Mentel durf te dromen uitgezonden. De Paralympische snowboardkampioene overleed dit voorjaar aan de gevolgen van kanker. Sportverslaggever Edwin Peek filmde Bibian de laatste 7 jaar van haar leven. In 2017 vroeg hij haar hoe vaak ze nou was behandeld. Mijn eerste operatie was om daadwerkelijk gewoon de tumor uit mijn scheenbeenbot weg te halen. Uiteindelijk, in eerste instantie probeerden ze mijn been te behouden, maar kwamen ze erachter dat de tumor al in het botvlies zat, waardoor ze eigenlijk amputatie als enige oplossing zagen. Daarna ben ik 5 keer inderdaad aan mijn longen geopereerd. En ben ik, even denken, in totaal 74 keer bestraald zo'n beetje inmiddels. En nu aan mijn nek geopereerd. Ja, dat was het wel zo'n beetje. Mentel stond bekend om haar positieve houding. Haar moeder vertelde dat ze Bibian zo heeft opgevoed. De Indische familiegeschiedenis speelde daarbij een belangrijke rol. Nooit focussen op het slechte. Altijd alleen maar denken van wat is het positieve hieruit en daarop focussen. Om niet stikken in je tranen, zou ik eens kunnen zeggen. Je zou kunnen verdrinken in je verdriet. En daar geloof ik niet in, want dat was mijn moeder ook niet. En mijn moeder was ook altijd een hele flinke vrouw en daarom hebben wij het overleefd, het Jappenkamp overleefd. Want de mensen die het dus wel verdronken in hun verdriet, ja, die gingen er onderdoor. In Langs de Lijn en Omstreken besteden ze aandacht aan Giro 777. Het rampenfonds heeft geld beschikbaar voor Limburgers die schade hebben opgelopen tijdens de watersnood in Limburg. Maar er wordt niet of nauwelijks een beroep op dat fonds gedaan. Penningmeester Lodewijk van der Krof vertelde dat regels zijn verduidelijkt. Dat huishoudens ernstig getroffen moeten zijn door waterschade. En ja, op het moment dat er 2 meter water in je kelder staat en daar staan je boiler en verwarmingsketel en dergelijke, dan weet iedereen dat je natuurlijk ernstig getroffen wordt. Kijk, wij moeten proberen om ervoor te zorgen dat iemand die natte plekken ergens op een keldermuur heeft staan, niet het idee heeft, oh, ik kan ook een aanvraag indienen. En daarvoor was het logisch om iets te verduidelijken. En dat hebben we nu geprobeerd te doen. Van der Krof verwacht niet dat er geld overblijft van de ruim 11 miljoen euro die is opgehaald. Nou, we hebben de absolute ambitie om de 11,2 miljoen die we ondertussen hebben opgehaald, om die ten goede te laten komen aan de gedupeerden in Limburg. En we hebben dusdanig veel projecten gezien, ook in de media en ook in de contacten die we hebben met gemeentes, dat wij ons geen zorgen maken dat we dat geld niet op een goede manier kunnen besteden. En dan Huberto, die las in zijn programma op RTL 4... een schriftelijke reactie voor van prins Bernard Junior. De prins ging in op de ophef die ontstond nadat hij de band Chef Special had gevraagd om gratis op te treden tijdens de Grand Prix in Zandvoort. De bandleden die reageerden weer op die reacties van de prins. Even gezegd, 1, die brief had nooit verstuurd mogen worden. 2, excuses daarvoor. En 3, maar dat wil jij niet. Hij zegt, nou, ik ben nog steeds bereid, zei hij, om elkaar te ontmoeten. Nee, maar het maakt niet uit of ik dat nou wil of niet. Dat is helemaal niet interessant. Het gaat over dat wij al 2 jaar lang, Guido zit hier ook, de gitarist, wij worden al 2 jaar lang, zitten wij als het braafste jongetje van de klas toe te kijken, terwijl wij al 2 jaar niet mogen spelen. En dit is gewoon een uitroepteken eigenlijk achter dat gevoel. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Shocking Blue. weren't so lonely that your eyes became wet. Let me tell you then one thing. Mariska Veres, Shocking Blue, 1970. Never marry a railroad man. De ochtendkranten liggen hier. We hebben ook naar de sites gekeken natuurlijk. En dit zijn de belangrijkste verhalen. Nou, heftige foto's van de aanslag in Afghanistan op veel voorpagina's. Bloedige aanslag ontwricht, slotdag van evacuaties. Dat kopt NRC, met daarbij een foto uit een ziekenhuis na een van de aanslagen. En de Telegraaf heeft een foto van Afghanen die gisteren nog wanhopig probeerden over de muur van het vliegveld in Kabul te komen. Tegen een zwarte achtergrond staat er met grote witte letters vast in de hel. En Trouw heeft het verhaal van een Afghaan die niet meer wegkomt nu de evacuaties zijn gestopt. De man zou op de lijst moeten staan, maar als hij aankomt verschijnt zijn naam niet op de iPad van de militairen en dus wordt hij niet toegelaten. De man maakt zich weinig illusies over zijn lot. Dit is het einde, hebt hij de krant. De Taliban zijn nog steeds zo wreed, ze kennen geen genade. De partijleden moeten zich nog uitspreken over de samenwerking deze formatie tussen PvdA en GroenLinks. Maar Lilianne Ploemen en Jesse Klaver zeggen vandaag in de Volkskrant dat ze vastbesloten zijn om als één team te onderhandelen. De sfeer is in hun eerste gezamenlijke interview in elk geval goed. Want ze vullen elkaar zinnen aan, knikken instemmend als de ander aan het woord is en lachen om elkaars grappen en wuiven meningsverschillen uit het verleden weg. Het voelt damn good, zegt Klaver. En het smaakt naar meer, meent Ploemen. Ze hebben vooral hetzelfde doel, een linkser kabinet. Als er opnieuw een rechtskabinet komt, gebeurt er weer 4 jaar niks, zeggen ze. In het AD trekken voetbalbond KNVB en concertorganisator Mojo samen op. In een gezamenlijk interview met de krant zeggen Gijs de Jong en Ruben Brouwer zich ernstig gedupeerd te voelen door fouten die de overheid heeft gemaakt. Ze vinden dat de Fieldlab-experimenten dit voorjaar lieten zien dat evenementen veilig kunnen worden georganiseerd, maar dat daar bijna niets mee gedaan is. Volgens Mojo-baas Brouwer wordt de evenementensector onterecht op één hoop gegooid met de nachthoreca. Gijs de Jong ziet geen visie uit Den Haag en wil perspectief voor volledige heropening van de stadions. En het FD schrijft dat de winstgevendheid van veel bedrijven onder druk staat. De kosten stijgen op veel plekken, maar het lukt veel concerns niet om die door te berekenen aan klanten. Grondstoffen zijn duurder, transportkosten zijn omhoog gegaan en er zijn looneisen van 5% aangekondigd. Het prijsadviesbureau Simon Kutscher zegt in de krant dat 82% van de bedrijven verwacht dat ze dit jaar meer aan kosten kwijt zijn. Bij woonwinkel Riviera Maison zijn daarin de prijzen al met meerdere procenten verhoogd. En ook de Action denkt dat te moeten doen als de kosten maar blijven stijgen. 19,5 minuten over 6 is het. Het voetbal van gisteravond, we pikken AZ er even uit. Die hebben zich niet weten te plaatsen voor de Europa League. In Alkmaar moest met meer dan 2 doelpunten verschil worden gewonnen van het Schotse Celtic. Maar AZ kwam niet verder dan een 2-1 overwinning. Aanvoerder Teun Koopmeiners sprak van een gemiste kans. Ja, ik denk dat je... Dan is het alsnog verlengen, maar ja, die kans met Pogu is wel heel groot. Komt het toch allemaal neer op het benutten van kansen? Want jullie creëren er genoeg. Nou ja, heel makkelijk gezegd is het inderdaad meer kans afmaken en minder doelpunten tegenkrijgen. Omdat als je de eerste kon niet dat tegen... Dat lijkt me wel de basis van het spel. Ja, dat is bijna een cliché, maar ja, zo simpel is het wel geweest over deze 2 wedstrijden. Dat je te grote kansen niet maakt en te makkelijk goals weggeeft. Want jullie kwamen er op een gegeven moment combinerend wel door na die tegenvaller in de 2e minuut. Ja, je pakt je denk ik heel goed. Als je zo snel weer op voorsprong komt, waardoor je nog maar 1 goal nodig hebt. Dat, ja, beter kon het niet voor rust, om het zo maar te zeggen. Dan doe je jezelf gewoon tekort in de 2e helft om het niet om in ieder geval een verlenging uit te slepen. Want jullie kwamen in de wedstrijd ook door een keepersfout van hun en nog een eigen doelpunt. Dus... Ja, nee, daarom, maar dat komt door de druk die je uitoefent met het publiek erachter. Dan gaan ze ook fouten maken. Zij zijn niet altijd die druk gewend vanuit de competitie. Dus we wisten dat we die fouten konden afdwingen. Nou, dan is het mooi dat mee zit in de eerste helft. Maar wat ik zeg, ja, dan is het doodzonde dat je jezelf niet beloont in de tweede helft. Je zei van tevoren, ik heb me nog niet verdiept in de Conference League. Nee. Dat zal nu toch moeten? Ja, nee, daar heb je gelijk in. Vanavond nog niet, maar je zal nu toch moeten gaan kijken tegen wie je kan gaan spelen. Of hoop je nog dat er toch binnen een paar dagen nog een club komt? Om maar die Conference League te ontlopen. Nou ja, daar ben ik ook mee bezig. Ja, daar kan ik ook niet omheen, zo simpel is het ook. Dus ja, dat speelt ook nog. Nog één ding over deze wedstrijd. Ja, Pavlidis gaat eruit. Dan heb je een echte nummer 9 nodig. En dan komt er een verdediger, Beukema. Ja, dat was het plan inderdaad. Omdat Beukema goed kan koppen, dachten we als Stormram dat je daar nog omheen kan spelen. Met meer lange ballen en dan verlengen en hopen dat je vanuit daar wat kan creëren. Nou, dat lukte een aantal keer door de tweede bal te pakken en dan er weer opnieuw in te gooien. Hij gaf zelfs nog volgens mij die bal op Poku voor. Maar het mocht niet baten. Nee. Dat wil toch ook wel iets zeggen dat je hier niet echt een pinchhitter hebt. Even nadenken. Ja, daar heb ik zelf niet eens over nagedacht inderdaad. Aan de andere kant, als het net op het randje was geweest in poker, dan zijn ze wel in, dan hebben we wel een pinchhitter. Ja, zo is het lijntje op voetbal. Altijd zo, hè? Ja, het is altijd een dun lijntje. Ja. Teun Koopmeijner zoals dat. AZ komt nu uit in de groepsfase van de Conference League. Vanmiddag is daarvoor de loting. En ook Vitesse en Feyenoord zitten dan in de kokertjes. De Paralympische Spelen. Ja, gisteren was pas dag 2 van de Paralympics, maar de teller voor Team NL staat al op 9 medailles. Suze van Kleef is voor ons in Tokio. Suze, goedemorgen. Goedemorgen. En dat was de laatste stand van zaken, laten we zeggen, voordat wij gingen slapen. Maar zijn er vannacht alweer nieuwe medailles bijgekomen? Nou, eentje. Er is een zilveren medaille bijgekomen. Aleida Noorbruis die bemachtigde die vanochtend hier bij het baanwielrennen op de 500 meter tijdrit. En dat was ook direct de laatste race in haar carrière. Ze heeft heel veel pijn en moeite gedaan om hier überhaupt te zijn. Dus ja, ze zei elke medaille was hier een bonus geweest. En zij reageerde dan ook emotioneel toen ze die medaille won. Haar coaches ook. En zij heeft ook een hele succesvolle Paralympische carrière achter de rug. Goud in Rio op de tijdrit. Brons bij de individuele achtervolging. Ook in Londen won ze zilver op de tijdrit. En op de weg ook nog een gouden medaille in Rio. Dus een hele mooie carrière gehad en een hele mooie afsluiting dus vandaag hier. Zo, jij bent nu bij het rolstoeltennis, begrijp ik. Hoe ging het daar? Nou, ten eerste is het hier ontzettend warm. Dus de hitte zorgt ervoor dat alleen de wedstrijden op het centercourt, dus de hoofdbaan, door kunnen gaan. Want daar is een dak, dus daar kunnen ze het klimaat reguleren. De tenniswedstrijden op alle andere banen die zijn niet overdekt. En die zijn al vandaag tot 2 keer toe uitgesteld. Want ze mogen niet spelen als het hier warmer is dan 30 graden. Ik vraag me af of ze nog wel gaan spelen vandaag. We hebben één Nederlander in actie gezien in de allereerste wedstrijd van het tennisscenario. Carlos Anker, want die speelde op het centercourt. Die wedstrijd ging dus wel door. Hij verloor helaas wel 6-1, 6-1 bij het enkelspel. Hij is een snelle tennisser, maar technisch was zijn tegenstander, de Japanner Sanada, veel beter. Die is ook als 9e geplaatst, dus het was niet geheel onverwachts. En Anker die zei ook van ja, ik richt me vooral ook hier op het dubbelspel, maar hij had ook wel last van de warmte gehad. Want ja, dan heb je bijvoorbeeld veel minder grip op je banden. Dus dan wordt het rollen veel moeilijker, vertelde hij. Dus hij was heel veel bezig met magnesium en dergelijke om dan toch een beetje grip te krijgen. Ja. Want hoe warm is het daar nu? Nou, de teller staat nu officieel op 34 graden, maar de gevoelstemperatuur die loopt al rond de 41, 42 graden. Dus ja, zonder het te sporten, ik wil niet klagen, heb ik het al behoorlijk warm. Laat staan dat je dus iets moet doen in deze hitte, behalve zoals ik gewoon in de microfoon praten. Ja. Ik heb ook net een koelbad gezien voor tennissers. Dus als iemand een hitteberoerte krijgt, dan worden ze ondergedompeld in dat koelbad. Dat wordt hier elke keer met ijs bijgevuld, zodat het lager is dan 15 graden. Ja, de wedstrijden bij atletiek gaan bijvoorbeeld wel door, omdat die korter duren. Maar dat tennis, ja, dan sta je gewoon 1,5 tot 2 uur op de baan. Dus dat is echt gevaarlijk. Misschien moet je daar even stiekem in duiken, Suze, in dat bad. Met je eigen blokjes. Ik durf niet. De regels zijn streng. Ja. Zeg, gisteren was het een succesvolle dag voor Nederland. Kunnen we vandaag weer zo'n dag bijschrijven? Nou, ik ben bang van niet. Er was heel veel zwemmen gisteren en daar zijn wij als Nederland heel goed in. Die equipe is heel sterk, dus we gaan het niet evenaren qua aantal medailles. Maar er is wel wat op het programma. Lisette Bruinsma die zwemt nog aan het eind van de ochtend de 50 meter vrije slagfinale. Maakt ze zeker kans op een medaille en die is ook te zien om 11 uur op de streams van NOS.nl. En ook bij het baanwielrennen hebben we kans op nog meer medailles. Carolien Groot rijdt de finale van de 500 meter tijdrit. Ook die kan je kijken. En aan het begin van de middag beginnen de individuele proeven bij het dressuurpaardrijden. Rix van der Horst doet mee om een medaille. En Maute Reu die debuteert op de Paralympische Spelen. En misschien kan ze bij haar debuut meteen een medaille mee naar huis nemen. Dus ja, alle Nederlandse kanshebbers die kan je vandaag weer volgen via de streams voor jou, NOS.nl. Dus er zijn nog best wel wat medailles te halen vandaag. Waar ga je zelf heen of ga je gewoon voor een airco zitten? Ik ben hier helaas wel om gewoon te werken en om in actie te komen. Dus nee, ik ga zo direct naar het boccia. Dat is een sport die niet olympisch is en dat is een sport waar ik heel benieuwd naar ben. En daar ga ik eens even kijken hoe die sport überhaupt werkt en dan krijg ik wat uitleg. En dan horen we en zien we dat later deze week. Dus ik heb mazzel. Wat is dat boccia? Waar kunnen we het mee vergelijken? Nou goed, daar ga ik dus nu heen, dus dat ga ik nu uitgelegd krijgen. Maar het lijkt een beetje op een soort jeu de boule in die zin. Okay. En het is ook voor mensen met zware beperking. Dus veel kunnen ook niet praten, hebben zware spasmes bijvoorbeeld. Dus er wordt op een hele interessante manier gespeeld. Dus daar ga ik binnenkort meer over vertellen als ik me erin heb verdiend. Heel goed. Boccia, dat hebben we genoteerd en daar gaan we meer over horen. Suze van Kleef was dat, vanuit Tokio. St. Juni, dat is een nieuw duo bestaande uit de Zweed Rasmus Fiberg en Clifford Goylo. En die is geboren op Curaçao. En die Clifford die hoorde toen hij 10 jaar was het nummer Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Daarna was hij verkocht, begon als hobby wat te pielen met muziek. En toen hij wat ouder werd, werd dat serious business. Werkte al met de danceact Bakermat en met de rappers van Bone Thugs and Harmony. En nu is het dus St. Juni. En dit is een nieuwe liedje dat heet All of My Friends. Fun tonight. All right. Many nights I wish that I was not alone and so bad. But I know that after dark it's getting bright. Celebrate the good life. Wanna be forever. Celebrate the good high that we feel together. Vrolijke boel bij St. Juni, All of My Friends. Dat is het liedje. 7:01. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ondanks de aanslagen in Kabul houdt president Biden vast aan zijn plannen om de Amerikaanse militairen voor 31 augustus uit Afghanistan te hebben. Bij de twee zelfmoordaanslagen kwamen naast 60 Afghaanse burgers ook 13 Amerikaanse militairen om het leven. Biden zei dat de VS de daders van de aanslagen zal opsporen en dat die een hoge prijs zullen betalen. Op een industrieterrein in Rosmalen is een drugslab ontdekt. De politie vond in een bedrijfsverzamelgebouw een installatie waarmee ecstasypillen kunnen worden gemaakt. Een specialistisch team heeft het drugslab ontmanteld. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Bij een frontale botsing tussen twee auto's in Ede is een van de bestuurders om het leven gekomen. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij alcohol had gedronken. De inzittenden in zijn auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht op de weg tussen Ede en Lunteren. Michel Barnier wil president van Frankrijk worden. Hij wil meedoen aan de verkiezingen van volgend jaar. Of hij ook echt de kandidaat wordt namens zijn partij is nog niet besloten. Barnier onderhandelde jarenlang namens de Europese Unie met de Britten over hun uittreding. Het weer. Vandaag is het bewolkt met af en toe ook zon. Er kan ook een bui vallen. Het wordt maximaal 20 graden. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. We graven ons in de naad van Brabant. Ooit van gehoord? Brabanders wel. Met daarboven klei en eronder zandgronden. 500 jaar oude bossen. De vinpootsalamander, de kogelvanger, de baronie van Breda. Je ziet het in Vroege Vogels tv. Vanavond om 7:50 bij BNNVARA op NPO 2. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. 7:04, het NOS Radio 1 Journaal. De inwoners van Nijmegen die staan overwegend positief tegenover de komst van Afghaanse vluchtelingen op de opvanglocatie Heumensoord. Dat bleek gisteravond tijdens een inloopavond in de buurt. Er is ook kritiek. Mensen vragen zich af of er geen betere oplossing was geweest dan een tentenkamp. U hoort een verslag van Bo Heimensen. Heumensoord is niet leuk. Het is een tentenkamp. En ik vind het heel verdrietig dat daar weer mensen in tenten moeten wonen in de winter. Het is beter dan niet. Het is wat het is, zeggen de Nijmegenaren over het tentenkamp dat op een steenworp afstand van hun huis opnieuw wordt opgebouwd. De laatste keer was tijdens de vluchtelingencrisis in 2015. Maar dat het nodig is, daar zijn ze het wel over eens. Als je die beelden in Kabul ziet en wat die mensen voor het Nederlands leger en het Europees leger gedaan hebben, denk van nou, laten we daar maar weggaan. Ja, dan zitten ze hier en dan zijn ze hopelijk veiliger als daar. Hier geen weerstand dus tegen de komst van de vluchtelingen. Integendeel. Het is gevaarlijk daar gewoon. Hier is het veilig. Laat ze maar komen. Prima. Zijn welkom. Die positieve geluiden hoort ook burgemeester Bruls, die ook naar de informatieavond is gekomen om zelf vragen te beantwoorden. Eigenlijk een goede sfeer. Ik heb nog geen vraag gehad van iemand die bijvoorbeeld zei, ik voel me onveilig als die mensen er zijn. Wat natuurlijk wel iets zegt over de positieve nuchterheid waarop de mensen hier in de buurt ermee omgaan. De buurt waar ik toevallig ook zelf woon. Dus ja, ik ben ook niet helemaal verrast, moet ik eerlijk zeggen, over die positieve stemming. Toch is er niet alleen maar begrip onder de bewoners. Want ze maken zich ook zorgen. Alleen het nadeel nu is, je gaat richting winter. Dus dat is wel even een dingetje. Hoezo een locatie midden in het bos wordt gekozen om in de koude tijd van het jaar honderden mensen op te vangen zonder faciliteiten eigenlijk. Die zorgen zijn terecht, vindt ook Bruls als hij terugdenkt aan 6 jaar geleden. Dat was ook de reden waarom we eigenlijk gezegd hebben, en ook ik, van ja, eigenlijk moet je dat niet meer willen. Eigenlijk moet je als Nederland in staat zijn om mensen in een fatsoenlijk stenen of houten gebouw op te zetten. En dat is wel, wel erg jammer en een beetje schandelijk wel, dat dat niet gelukt is. Waarom is het dan niet gelukt in al die jaren? Heeft u daar wel een verklaring voor? Nou, die verklaring is eigenlijk vrij eenvoudig samenvatten tot er... Uiteindelijk, nadat de vluchtelingenstroom 5, 6 jaar geleden afnam... als je dan locaties achter de hand wil hebben voor noodopvang... als er heel veel mensen komen, dat is echt serieus naar gekeken... dan moet je miljoenen euro's op tafel leggen... eigenlijk voor lege gebouwen en bedden die daar leeg staan. Ja, die bereidheid is er gewoon niet geweest bij de Rijksoverheid. En de tweede verklaring is dat er dan toch ook bij heel veel gemeentes... geen gevoel van urgentie was van... ja, waarom moeten wij dan een faciliteit beschikbaar stellen... waar misschien ook nog wel verzet bestaat, terwijl we al woningnood hebben. Is het dan niet mogelijk om, als dit over 6 jaar weer gebeurt, wel zo'n pand klaar te hebben? Ja, goed, maar dat is een vraag die je in de Rijksoverheid moet stellen. Ik heb het vandaag nog tegen de staatssecretaris gezegd. Ja, je moet echt serieus gaan kijken of je misschien ook niet wat meer gemeenten echt gedwongen moet gaan aanwijzen om dit soort opvang te regelen. Want je ziet gewoon dat al dat praten afgelopen 6 jaar en brieven schrijven over weer heeft niet de oplossing gebracht. En weer is Heumens Oord aan tel. Maar een betere oplossing is er niet, zegt ook Lian van Driel van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Dit is wat wij nu kunnen bieden als Nederland. Dus net als 6 jaar geleden, als de keuze is of we laten mensen onder de brug slapen of we bieden ze een gefaciliteerde locatie, dan kiezen we daarvoor. En dat gaan ze nu zo goed mogelijk proberen te doen. Toen ik zondagavond werd gebeld, was ik toch wel verrast. En ja, ik kreeg natuurlijk uiteraard een déjà vu. Maar goed, na de verrassing heb ik ook wel zoiets van, we gaan het gewoon doen. Weer Schaffendas, om Merkel nogmaals te citeren. Hubert Bruls als laatste, de burgemeester van Nijmegen, op die inloopavond. Het kabinet wil dat gemeenten meer woningen regelen voor asielzoekers met een verblijfstatus. En op die manier kan er dan in de centra meer plaats worden gemaakt voor bijvoorbeeld de Afghanen die hier nu naartoe komen. Maar waar haal je zo snel een woning vandaan als die er niet is? Daarover praat ik met Rutger Groot-Wassink. Die is namens de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, asielwoordvoerder. Hij is ook nog wethouder in Amsterdam. Meneer Groot-Wassink, goedemorgen. Goedemorgen. VNG heeft hierover eerder al aan de bel getrokken. Hoe groot is het probleem nu? Nou ja, het probleem is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant zien we inderdaad, zoals ook burgemeester Bruls al zei... de opvang loopt nu gewoon heel snel vol. De capaciteit van het COA is eigenlijk op. Terwijl er tegelijkertijd behoorlijk wat mensen in de COA-opvang zitten... die eigenlijk al een status hebben. Dan hebben we het over ongeveer 11.000 mensen... die dus gehuisvest moeten worden in gemeenten. En daar zit natuurlijk het knelpunt voor gemeenten. Want er is concurrentie eigenlijk tussen verschillende doelgroepen. Want gemeenten moeten ook mensen uit de jeugdzorg, de GGD... economisch daklozen huisvesten. Ja, en we hebben tegelijkertijd natuurlijk ook gewoon echt te maken met woningnood in dit land. Dus gemeenten kunnen niet zomaar wat woningen tevoorschijn toveren... En we hebben daar inderdaad al lang met het kabinet ook over gesproken. Maar het is echt wel zaak om nu te zorgen dat we en die opvang... die capaciteit wat uitbreiden om niet weer over een paar jaar... in dezelfde situatie te zitten. Maar vooral ook nu te kijken wat we kunnen doen... om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te huisvesten. Want ik begrijp dat er nu 11.000 statushouders... die zitten nu eigenlijk in een centrum, asielzoekerscentrum... maar die zouden eigenlijk al naar een huis mogen. Ja, die hebben dus al een status, die kunnen doorstromen. En er zijn ook echt al een behoorlijk aantal van die 11.000. Nou, die zit eigenlijk al langer in een opvangcentrum... dan dat we met elkaar hebben afgesproken dat het goed is. Hè? Je snapt ook, mensen die ze hebben, die moeten gewoon inburgeren. Die moeten onderdeel worden van de samenleving. Ja, dat gaat in een COA-opvang niet zo goed. Want gemeenten hebben gewoon die moeite om mensen te huisvesten. Want er zijn gewoon te weinig woningen in dit land. Maar goed, er is dus grote concurrentie met andere groepen. Ja, precies. Want hè, er zijn jongeren, mensen die gescheiden zijn... ik noem maar wat, die willen ook graag een woning. Dus iedereen zit op diezelfde... daklozen, zeker. Ja, zit allemaal op die woningen te azen. Maar intussen zitten die mensen dus in die opvangcentra... en houden daar weer de plek bezet... voor bijvoorbeeld de mensen die nu uit Afghanistan komen. En die moeten dus naar zo'n noodopvang... zoals we nu horen in Nijmegen. Ja, precies. En daarom hebben wij als Nederlandse gemeente ook gezegd... het is echt zaak dat we met het kabinet nu gaan kijken... Hoe kunnen we nou op hele korte termijn die capaciteit in gemeenten ook uitbreiden. Dus gemeenten moeten daar natuurlijk ook een rol in spelen, woningbouwcorporaties. Maar dat betekent ook dat het Rijk daar bijvoorbeeld financiële middelen voor ter beschikking zal stellen. Want nogmaals, wij als gemeente kunnen niet zomaar een aantal woningen tevoorschijn toveren. We moeten nu creatief kijken of je in transformatie bijvoorbeeld, hè, met lege panden, met rijksvastgoed, of we daar nu dingen kunnen doen. Als we nu de opvangcapaciteit, daar kunnen gemeenten natuurlijk ook een rol in spelen om extra opvang te maken. En dan heeft het onze voorkeur om dat niet in noodopvang te doen, zoals we nu in Nijmegen zien. Maar die structurele oplossing van meer huisvesting voor moeilijke groepen, dat is waar we volgens mij nu moeten beginnen. Even uw pet op van wethouder in Amsterdam, want daar zijn gisteren 400 Afghaanse vluchtelingen aangekomen. Die worden opgevangen op een voormalig marineterrein. Is dat ook een tijdelijke oplossing? Ja, dat is ook echt een tijdelijke oplossing. Want Defensie, waar de eigenaar van de gebouwen, heeft die ruimte dan ook gewoon weer nodig. We hebben als Amsterdam ook gezegd, we gaan als de bliksem onderzoeken of wij een gedeelte van deze groep Afghanen ook op een andere manier in Amsterdam kunnen opvangen. Al is het maar tijdelijk, hè, want die mensen moeten natuurlijk gewoon de procedure in. Maar ja, dat is een tijdelijke oplossing. Ja, want waar kunnen ze daarna naartoe dan? Ja, als het dus zou lukken om een gedeelte van de mensen met een status uit de opvang nu versneld te huisvesten, dan zouden ze natuurlijk in een reguliere COA-opvang terecht kunnen. Maar wij willen wel kijken voor deze groep, omdat het nu dus gewoon nood is, of we deze tijdelijk, en dan heb je het misschien over een paar maanden, toch in Amsterdam kunnen opvangen. Maar de oplossing zit uiteindelijk natuurlijk gewoon in de uitbreiding van het aantal woningen. Want daar lopen gemeenten tegenaan, dat we zowel met economisch daklozen, spoedzoekers, mensen uit de maatschappelijke opvang, ja, daar hebben we nu ook al tekort aan woningen voor. Dus ja, we hebben vaker gesproken over woningnood en over een groot offensief om te bouwen. Ja, daar moet het kabinet nu ook gewoon wel de middelen bij gaan leveren. Ja. Dank voor uw reactie. Rutger Groot-Wassink is dat. Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten woordvoerder over asielzaken. Hij is ook wethouder in Amsterdam. Libanon dan, want VN-secretaris-generaal Guterres heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de situatie daar. Het land verkeert in een grote economische crisis. Voedsel is duur en schaars. Medicijnen zijn zeer beperkt voorradig. En er is ook een groot tekort aan benzine en stroom. Ook de ziekenhuizen zitten daardoor in de problemen, zag Midden-Oosten-correspondent Desi Moore. Dit is het geronk van de 6 enorme generatoren die dit ziekenhuis draaiende moeten houden. De 6 generatoren waar ze de afgelopen week volledig van afhankelijk waren omdat er geen staatselektriciteit was. Last week, 6 days without any electricity, 6 days running on the generators. That's a miracle. Hoofdtechniek van het ziekenhuis heeft slapeloze nachten. Do you sleep at night, Mr. Hassan? Actually, no. Hij vertelt dat hij brandstof heeft voor morgen, de helft van overmorgen, maar dan is het op. Afhankelijk van donaties van geconfiskeerde brandstof die hier naartoe wordt gebracht. They supply us, we put it down in the tanks. En als die niet komt, dan valt alles uit. Hassan moet de hele dag scherpe keuzes maken. De operatiekamers staan op nummer 1. Daar mag de elektriciteit nooit uitvallen. Maar airco's, lichten, die staan bij Hassan allemaal ver achterop de lijst. En die gaan dus vaak niet aan. 60% kan hij zo'n beetje aanhouden als het een goede dag is. De rest moet uit. De hitte van de Libanese zomer voel je hier in het ziekenhuis. De airco's kunnen niet aan. Bezweten artsen en verpleegsters die alle mogelijke obstakels moeten overkomen om hun werk te doen. Ik sta hier met het hoofd van de apotheek van het ziekenhuis, Raida. En die trekt de ene na de andere kast open die leeg is. Medicatie, cruciale medicatie die ze nodig heeft, die ze niet meer heeft. This is life-threatening. Yes. It's already life-threatening. It's life-threatening. I'm talking about life-saving medications. Levensbedreigend noemt ze het. Recently it has escalated so fast. Levensbedreigend voor mensen die dat vaak acuut nodig hebben. Patients just for an infection because they cannot treat. En medicatie die zij vervolgens hier niet meer heeft, niet meer kan vinden. The nightmare. That's what I tell myself. I'm gonna wake up someday and I found out that it is a horrible nightmare. And thank God that I woke up. Een nachtmerrie om hier te werken. Ik werk 16 jaar als hoofd van deze apotheek. En dit heb ik nooit eerder gezien. Ja, Daisy Moore, die deze reportage maakt. Ik praat nog even door met haar. Daisy, een nachtmerrie, hè, noemt die hoofd, dat hoofd van de ziekenhuisapotheek het. Ja, als je dit allemaal zo hoort, dat is toch niet vol te houden? Nee, het is eigenlijk niet te doen. Ik sprak ook met de directeur van het ziekenhuis. En die zei ook dat heel veel personeel natuurlijk weg wil. Honderden artsen en verplegers zijn al naar het buitenland vertrokken. Die krijgen daar goede aanbiedingen. Hun salaris hier is nog maar 10% waard van wat het was. Maar er zijn natuurlijk ook mensen zoals Raida, zoals Hassan, die blijven, die ondanks dat lage salaris willen doorvechten voor hun patiënten, voor hun land. Want zo'n beetje alle uitdagingen waar Libanon tijdens deze enorme politieke en economische crisis tegenaan loopt, komen samen, hè, in die ziekenhuizen. En het is echt verschrikkelijk om te zien. Dit was het land dat tot kort geleden de beste medische zorg in de hele regio had. Overal vandaan kwamen ze om hier operaties te doen. En nu overlijden mensen hier onnodig. Er is geen benzine voor ambulances. Het personeel heeft dus geen benzine om naar werk te komen. Ik hoorde gisteren ook dat in het hele land geen inentingen voor jonge kinderen meer te vinden zijn. Dus de gewone prikken tegen kinderziektes. En wat je dus ziet is dat mensen die het zich kunnen veroorloven in het buitenland medicijnen kopen en ermee terugvliegen. Dus in het vliegtuig zitten met pakken met ijs waar dan inentingen of andere medicatie in zit. Absurd natuurlijk, maar zo gaat het nu. En ja, dan kan je dat zelf meenemen naar het ziekenhuis, zodat je toch geholpen kan worden. En dit alles met de Delta-variant die hier natuurlijk ook door het land raast. En in de politiek weten ze dit er ook, neem ik aan? Ja, het kan ze niet ontgaan. Dit is een staatsziekenhuis. Maar het is wel ongelooflijk hoe afwezig de politici zijn. Het lijkt allemaal echt niet tot ze door te dringen. Maar ja, je ziet het overal. Enorme rijen voor benzine, voor brood. Geen elektriciteit, de hele nachten dat de stad donker is. Dus iedereen vraagt zich hier dat natuurlijk af. Waar zijn ze? Ze lijken in een soort parallelle wereld te leven. Te druk met zichzelf. En elkaar natuurlijk de schuld aan te geven. En daar is zo'n beetje iedere Libanees woedend over. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Waarom gebeurt er niks? Ze zijn nu al een jaar aan het kibbelen over de formatie van een nieuwe regering. Dat lukt allemaal maar steeds niet. Terwijl het land dus elke dag weer ietsje verder instort. Ja, vandaag is iedereen hier flessen drinkwater aan het hamsteren. Dat is blijkbaar het volgende wat op zal raken. Dat is het verhaal. Dus ja, Jurgen. Ja, het klinkt allemaal niet vrolijk. Dank, Daisy Moore was dat, onze Midden-Oosten-correspondent, over de situatie in Libanon. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. Voor een miljoen Nederlanders loont het al snel om de muren van hun huis te laten isoleren en een warmtepomp aan te schaffen. Dat blijkt volgens Trouw uit nieuwe berekeningen door een advieskantoor. Als je niet al te oud vrijstaand huis of twee onder één kapwoning hebt, kun je binnen 10 jaar de groene investering terugverdienen, doordat de energierekening daalt. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie liet de berekeningen maken. Dit relativeert het geluid dat de cv-ketel de deur uit doen onbetaalbaar is, zegt de directeur van de lobbygroep in de krant. Nederlanders willen in de nazomer de zon opzoeken. Reisorganisaties zien nu een verdubbeling van het aantal boekingen ten opzichte van vorig jaar, meldt de Telegraaf. Omdat zomervakanties in delen van bijvoorbeeld Spanje niet zijn doorgegaan vanwege code oranje, hebben reizigers hun vakantie doorgeschoven naar september of de herfstvakantie. En het slechte weer van de afgelopen week heeft ook een zet gegeven aan de boekingen. Bovendien hebben mensen een beter idee welke papieren ze moeten regelen en zijn een hoop reizigers gevaccineerd. Bedrijven investeren weer volop in nieuwe machines, vrachtwagens en bouwmaterieel. Leasebedrijven in Nederland zagen dat in het tweede kwartaal bijna 20% meer nieuwe leasecontracten werden getekend, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het FD. De totale waarde daarvan is met 1,7 miljard euro nog wel minder dan in 2019. Toch spreekt de branchevereniging van een krachtig herstel na de coronadip. De voedselbank in Eimond dreigt dakloos te worden. Het pand waarin ze zitten wordt gesloopt, maar er is nog geen vervangende ruimte gevonden. De zorgen zijn inmiddels groot, zegt dit bestuurslid tegen NH Nieuws. In het begin niet, want toen dachten we van nou, dat moet toch wel gaan lukken. Maar inmiddels zijn we 8 maanden verder en blijkt het toch veel lastiger te zijn dan verwacht. De gemeente en woningcorporatie zoeken mee naar een vervangende plek, maar tot nu toe zonder resultaat. Ze hopen dat een lokale ondernemer opstaat en helpt. Uit 2004 nu de Polyphonic Spree. Nog eens te horen. Polyphonic Spree was dat, een Hold Me Now. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat de Amerikaanse rockband Pearl Jam het debuutalbum 10 uitbracht met nummers als Alive en Jeremy. Werd dat een echte klassieker en tot op heden het best verkochte album voor de band. Gaan over praten met Roosmarijn Rijmer, is chef muziek bij de buren hier van 3FM. Roos, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Even een klein compilatietje van dat album en ik doe even een waarschuwing vooraf voor de luisteraars van NPO Radio 1, want het is nogal stevig. Jaar oud alweer. Ik moet eerlijk zeggen, als ik dit dan nu zo terug hoor, dan denk ik, ja, het valt eigenlijk ook wel mee met die stevigheid. Heb je dat ook? Ja, er zijn momenten. Sterker nog, er zitten heel veel gitaarsolo's op dit album. En dat was toen best wel nieuw weer even. Gitaarsolo's zijn natuurlijk van alle tijden, maar Pearl Jam die greep echt weer terug naar de 60s en de 70s. En dat was al even niet gebeurd in de muziek. Ah. Dus daarvan, stevig. Ja, de grunge was dit. Wie de rockmuziekcultuur van de jaren 90 wil begrijpen, kan niet zonder 10 van Pearl Jam. Schreef het Parool van de Week. Eens? Ja, daar ben ik heel erg met ze eens. En sterker nog, uit het artikel leerde ik zelf ook dat Nevermind van Nirvana een maandje jonger is dan 10. Eerst 10 deze maand en volgende maand is Nevermind aan de beurt. Okay. En op de een of andere manier herinneren we ons eigenlijk niet zo goed dat ze even oud zijn. En dat komt volgens mij vooral omdat Nirvana echt zo insloeg als een bom bij ons aan deze kant van de oceaan. Ik zat te denken, hoe kan dat nou? Ja, dat is MTV geweest. Clips, Pearl Jam was niet zo goed in clips en Nirvana wel. Dus ja, Pearl Jam heeft er wat langer over gedaan om tot ons te geraken. Maar uiteindelijk zijn er meer exemplaren van Ten verkocht dan van Nevermind. Want dat was een beetje een wedstrijdje, hè? Tenminste, ja, niet tussen die band zelf, denk ik. Pearl Jam of Nirvana was het? Ja, vooral ook omdat Pearl Jam meteen een contract kreeg bij een groot label. En Nirvana bij zo'n klein underground label Sub Pop. Dus Kurt Cobain die vond het maar een stelletje neppers. En dat ging hij dan ook zeggen in de media. Dat ging in de media dan weer uitmeten. Dus het werd een beetje een beef. Maar ja, op zich hebben ze dat vrij snel weer bijgelegd zelf. Dus net zoiets als Blur en Oasis en de Backstreet Boys en Take That. Ook een beetje in stand gehouden natuurlijk, want dat is altijd goed voor de verkoop. Een beetje ruzie onderling, zogenaamd. Wat heeft Pearl Jam betekend voor de pop-rockmuziek van de afgelopen 30 jaar? Ja, het is zo invloedrijk geweest, sowieso, door te blijven bestaan. Ook, hè, door simpelweg niet te overlijden. Stadion acts, die hebben eigenlijk alles wel van Pearl Jam gebeatst. Bijvoorbeeld geen Kensington zonder Pearl Jam. Ze hebben zich altijd uitgesproken tegen van alles en nog wat. Bijvoorbeeld grote concertorganisaties met ticketingsystemen. En er zijn ook legendarisch moeilijke dingen gebeurd in het bestaan van Pearl Jam. Zoals het ongeluk op Roskilde, waar diverse mensen vlak voor het podium zijn doodgedrukt. Ja. Toen was Pearl Jam bijna opgehouden te bestaan. Zo heftig was dat. En eigenlijk, als je het muzikaal verder bekijkt, zijn ze gedurende hun bestaan al die tijd best wel consequent geweest in hun sound. Ze zijn niet ineens een dance-album gaan maken of iets dergelijks. Dus ja. Nee. En ze spelen nog steeds Eddie verder voorop natuurlijk. En ik zag zijn dochter Olivia verder. Die heeft nu ook een liedje, hè? Samen met haar vader. En wat was het? Glenn Hansard volgens mij. Dus het stokje wordt doorgegeven. Dus een soort virus is dat. Want ook Pink heeft dit jaar nog een liedje opgenomen met haar dochter. Beyoncé doet het ook aan één stuk door. De zoon van Billie Joe Armstrong die zit in een band. Het wordt echt doorgegeven momenteel. Ja. Nou, leuk. Goed, nou, we gaan hem vanmiddag maar weer eens opzetten, denk ik, Ten, van Pearl Jam. Gewoon nog eens even terugluisteren hoe dat 30 jaar geleden ging en dat die plaat gewoon nog steeds kan. Anno 2021. Dankjewel. Rosemar Rijmer was dat. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Je kent het wel. Je zet je laptop aan en je hebt nog tijd om een koffietje te pakken, met je moeder te bellen, al je apps op kleur te sorteren en dan is hij bijna opgestart. De winkel van een soepele start, van laptops tot rugzakken. Alles om het jaar goed te starten vind je bij bol.com. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto, vult online het verkoopformulier in en krijgt de volgende werkdag een gegarandeerd bod. Geheel vrijblijvend. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. Ga voor een hele soepele start met de nieuwe Asus laptop. Zoals de Asus X515 met Windows 10 nu van €699 voor €649. Ga dus snel naar bol.com. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal.

De evacuaties moeten dus nu versneld worden afgemaakt door landen die deze nog uitvoeren, met burgers ook. De VS zegt nog wel even door te gaan ook met het evacueren van burgers. De 31ste moet echt iedereen weg zijn, ook weer de militairen. Het is onduidelijk voor mij op dit moment hoeveel mensen nu nog op eigen houtje naar het vliegveld durven te gaan nadat dit is gebeurd. Aletta André was dat. Veel angst dus en zorgen ook over de veiligheid op dat vliegveld. Ook laat de aanslag van gisteren zien dat IS nog steeds aanwezig is in Afghanistan. En de vraag is dan hoeveel macht die terroristische organisatie daar heeft. Ga ik over praten met terrorisme-expert Bibi van Ginkel. Is ook directeur van de denktank The Global Connection, die zich bezighoudt met vraagstukken over veiligheid. Mevrouw van Ginkel, goedemorgen. Goedemorgen. Met zo'n aanslag van IS werd al wel rekening gehouden natuurlijk. Nou, het is gebeurd gisteren. Dit is ook niet wat de Taliban gewild hebben, denk ik. Nee, nou ja, het is een beetje ingewikkeld. Ik denk dat de Taliban aan de ene kant het niet onprettig vond dat de IS ook druk uitoefende op de Amerikanen en dreigde met een aanslag om ook druk te houden op die evacuatiedatum. Maar aan de andere kant hebben ze natuurlijk groot belang bij om toch te zorgen dat er enige stabiliteit komt in het land. Eén, omdat dat onderdeel is van het vredesakkoord. Ook de belofte om te zorgen dat er geen terroristische organisaties gebruik maken eigenlijk van Afghanistan om van daaruit dus een dreiging te vormen voor de VS en bondgenoten. Maar ze hebben ook die stabiliteit nodig om intern de boel onder controle te houden. Afghanen die natuurlijk al protesteren. En ook om zich een beetje in het geopolitieke speelveld te vestigen. En ik denk daarbij ook vooral aan de relatie die ze proberen op te bouwen met Rusland en China. Ja. Hoe verhouden de Taliban zich eigenlijk tot IS? Ze gedogen dat in feite ook enigszins. Hè, dat die toch op dat grondgebied bivakeren. Het zijn natuurlijk allemaal organisaties met een extremistische, jihadistische ideologie. Maar hebben wel verschillende agenda's. Taliban heeft vooral een agenda gericht op het land zelf, op Afghanistan zelf. Maar de IS is vooral heel erg gekant tegen het Westen. En die zijn ook in feite boos over het feit dat de Amerikanen en de Taliban een vredesakkoord hebben gesloten. Want dat zouden zij nooit doen. Ja. En zoals de correspondent ook al zei, ze hebben het ook heel erg gemunt op de Sjiïtische minderheid. Hebben die Taliban überhaupt controle over terreurgroepen als IS in Afghanistan? Nee, dat zou ik niet zeggen. Een rapport van de Verenigde Naties uit juli van dit jaar gaf al aan dat in zo'n 15 Afghaanse provincies Al-Qaeda zich huisvest. Daarnaast zijn er allerlei aan Al-Qaeda gerelateerde organisaties, zoals Al-Qaeda in het Indian subcontinent, die onder protectie staan van de Taliban. Maar ook bewegingen die een beetje Centraal-Aziatisch extremistische organisaties zijn. Dat is ook waarom Rusland natuurlijk belang heeft om de rust te bewaren in dat land, omdat dat direct anders in de buurt komt van hun grenzen en de onrust die ze al op de Caucasus hebben. En niet te vergeten, de zogenaamde Eastern Turkmenistan is Islamic Movement, die een link heeft met de Oeigoeren. En dat is waarom China natuurlijk bang is dat er weer van alles opleeft in Afghanistan. Terwijl ze eigenlijk plannen hebben met Afghanistan om tot allerlei economische ontwikkeling te komen en daar flink in te investeren. En we horen dus dat deze aanslag is opgeheist door, dat is dan weer een onderdeel van IS. We hoorden Aletta daar net ook over. Wat is dat dan voor club? Ja. Nou ja, ISK, dat Khorasan, dat voor die provincie, naar die provincie genoemd. Ja, dat is dan weer een soort regionale afdeling van IS. Zoals je Al-Qaeda ook hebt in verschillende regio's. Die opereren deels autonoom, maar het is wel zo dat er eigenlijk vanuit het IS-bolwerk wat in Syrië en Irak zit, wat natuurlijk nu niet meer zo stevig in de schoenen staat, maar meer ondergronds is geraakt, allerlei bewegingen gaande zijn richting Afghanistan om zich daar aan te sluiten. En de VN schatte eerder in dat op dit moment ze zo denken dat er 500 tot 1500 strijders zijn, maar met een potentieel om te groeien tot zo'n 10.000 strijders. En dan, ja, dan is dat dus een corridor die van Syrië, Irak richting Afghanistan gaat, omdat ze daar ook weer opeens de zuurstof krijgen om te groeien en weer een sterke organisatie te worden. Ja. Ja, als je het allemaal zo hoort en overziet, en u doet dat, is het een zeer instabiele situatie. En hoe dit zich verder ontwikkelt, ik vrees dat u daar ook geen antwoord op hebt. Nou ja, het is inderdaad op dit moment chaos. En ik bedoel, de Amerikanen staan nu natuurlijk met de rug tegen de muur. Ze kunnen niet anders dan nu vertrekken, omdat ze gewoon voor hun eigen veiligheid ook niet meer kunnen instaan. En ik vrees dat het beleid wat de Amerikanen hierna zullen gaan voeren, vooral vorm krijgt middels allerlei drone-aanslagen. En het probleem daarvan is dat dat ook altijd een voedingsbodem is geweest van terrorisme. Dus terwijl ze aan de ene kant dan kopstukken raken, krijg je via de achterdeur weer allerlei nieuwe recruten die zich aansluiten bij dat soort organisaties. Gewoon uit frustratie en gezind op wraak tegen de Amerikanen en het Westen die ze dat aandoen. Ja. Dank voor uw toelichting, Bibi van Ginkel, terrorisme-expert, directeur van de Global Connection Denktank, die zich bezighoudt met vraagstukken over veiligheid. NPO. Radio 1. 16 minuten over 7 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Nieuwsuur sprak met Ivo Daalder, oud-ambassadeur van de Verenigde Staten bij de NAVO. Hij was vertrouweling van de oud-presidenten Clinton en Obama. En Daalder verdedigde het besluit van president Biden om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Afghanistan. If we wanted to stay there, we probably would have had to stay there indefinitely. Who was prepared to do that? The United States was not prepared to do that. It's not weak leadership. It's actually the decision that Biden was not, as he said, was not going to leave to his successors. De ontstaande chaos in Kabul is volgens Daalder de verantwoordelijkheid van zowel de Verenigde Staten als de Europese landen die deel uitmaakten van de missie in Afghanistan. 20 years of failed policy that is ultimately at the core of why this is happening. We didn't succeed in the mission that we set ourselves. And when I say we, it is the United States and its European allies in NATO that failed in this mission. And we do have to ask ourselves, why didn't we see this earlier? And how could we have handled the situation better at an earlier stage to avoid this kind of chaos? Het nieuw Utrechtse toneel komt met de voorstelling Nooit meer werken, waarin acteurs onderzoeken of een robot ze kan vervangen op het podium. Artistiek leider en acteur Greg Notro die vertelde bij Langs de Lijn en Omstreken hoe dat in zijn werk gaat. Wij leggen eerst aan het publiek uit waar ze naar gaan kijken en dan gaan de robots eigenlijk opnieuw ons spelen en het introduceren. En dan is het de lol is dat de robots gaan eigenlijk de toekomst spelen. De toekomst van mij en Floor. Hoe ons leven eruit gaat zien van nu tot over 20 jaar, als wij niet meer hoeven te werken. De acteur houdt van zijn werk, maar het mag van hem best wel wat minder. En zo ontstond het idee voor deze voorstelling. Ik geniet van mijn werk, maar ik doe het zoveel dat ik ook heel veel stress heb aan mijn werk. En dat het ook altijd maar doorgaat. Dus ik maak mezelf een soort van moe met alles wat ik wil. En dat nooit genoeg is. En vanuit die druk en die stress ging ik fantaseren over een wereld waarin ik wat minder in ieder geval kon werken. Nooit misschien wat veel, maar in ieder geval minder werken zou heel fijn zijn. En dat was gisteravond op radio en tv. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Britse diplomaten zouden gevoelige contactinformatie van Afghaanse medewerkers hebben achtergelaten op de Britse ambassade in Kabul. Dat schrijft de Times. De informatie zou al in handen zijn van de Taliban. Het gaat onder meer om adressen en telefoonnummers van Afghaanse ambassadepersoneel, maar ook om cv's van mensen die solliciteerden bij de ambassade. De papieren zouden op de grond zijn blijven liggen toen diplomaten de ambassade hals over kop verlieten. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Afghanen in kwestie in veiligheid zijn gebracht. De Times betwijfelt of dat echt zo is. Ook Zuid-Korea neemt de Afghanen op, maar ze noemen ze geen vluchtelingen, schrijft The Guardian. De 391 mensen die naar Zuid-Korea zijn gekomen worden aangemerkt als personen van bijzondere verdiensten. Volgens de krant doet het land dat bewust om anti-immigratiegevoelens de kop in te drukken. President Moon spreekt van een morele verplichting omdat deze mensen Zuid-Korea hebben geholpen. Hij vindt de titel niet meer dan normaal. De 1,6 miljoen coronavaccins van Moderna die gisteren werden teruggeroepen in Japan zijn mogelijk vervuild met een metaalpoeder. De Japanse omroep NHK meldt dat op basis van bronnen binnen het ministerie van Volksgezondheid. De fijnstof in de vervuilde vaccins reageert op een magneet. Dat wijst erop dat er metaalstof in de flacon zit. Moderna is een onderzoek begonnen naar de verontreiniging. En het Europees Medicijnagentschap bekijkt of er ook vervuilde vaccins in Europa terecht zijn gekomen. Nieuw-Zeeland blijft nog een tijd in lockdown. Volgens premier Ardern is het de enige manier om het groeiend aantal besmettingen terug te dringen. Vooral de stad Auckland blijft volgens haar nog een tijd op slot, is te horen bij de New Zealand Herald. That based on the size of the outbreak, the number of daily cases we are seeing and the need to see a sustained reduction in cases before moving alert levels, it is likely at this stage that Auckland will remain at level 4 for a period of a further 2 weeks. De afgelopen 24 uur zijn er 70 besmettingen geconstateerd. En dat zijn er voor Nieuw-Zeelandse begrippen relatief veel. Tim, hoe gaat het door de weg? Nou, relatief goed. Er zijn momenteel twee plekken die opvallen. Om te beginnen op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend staat een file van 5 kilometer. Komt daardoor een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nog altijd dicht en de vertraging loopt op na een kwartier. En daarnaast een nieuw ongeluk op de A15, Rotterdam richting de Maasvlakte. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Charloos. De bergingswerkzaamheden zijn daar in volle gang. Daardoor is ook daar de linkerrijstrook dicht. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. 9 minuten voor 7:30 is het. We gaan praten over het voetbal van gisteravond. De conclusie gisteravond laat was dat de 3 clubs die actief waren uiteindelijk allemaal verder gaan in de Conference League. Arno Vermeulen, goedemorgen. Goedemorgen, dat klopt. Voor Feyenoord en Vitesse was dat ook al de bedoeling, want die zaten al in die Conference League. Maar AZ die had liever door willen gaan in die Europa League. Kwam een doelpuntje tekort tegen Celtic. Ja, AZ speelde eigenlijk een goede wedstrijd tegen Celtic. Ze hebben het verknald afgelopen weken, die 2-0-nederlaag. Maar ze waren gewoon beter in die wedstrijd. Ze winnen met 2-1. 3-1 had ook wel gekund, maar Poku, maar ja, een 17-jarige jongen, die mist die laatste kans. Het is zonde, omdat je echt wel kan zien over die twee wedstrijden dat het eigenlijk een onnodige uitschakeling is. We weten dat AZ wat spelers heeft verloren. Stengs en Boadou, dan heb je wel een veer gelaten. Nou, dat zag je gisteren wel terug in het elftal. Het elftal is wat minder fijn bestaard. Er zal wel wat gekocht moeten worden. Er is voldoende geld in kas. Dus laten we aannemen dat AZ zich nog zal versterken en dan ook wel mee gaat doen in die Conference League. Dat is nieuw, die competitie. Maar daar zou je zomaar ver kunnen komen als Nederlandse club. Een aanvoerder Teun Koopmeiners, die was er nog wel bij gisteravond. Laten we even luisteren wat hij na afloop zei over de wedstrijd. Je zei van tevoren, ik heb me nog niet verdiept in de Conference League. Nee. Dat zal nu toch moeten? Ja, nee, daar heb je gelijk in. Vanavond nog niet, maar ja, je zal nu toch moeten gaan kijken tegen wie je kan gaan spelen. Of hoop je nog dat er toch binnen een paar dagen nog een club komt? Om maar die Conference League te ontlopen. Nou ja, daar ben ik ook mee bezig. Ja, daar kan ik ook niet omheen, zo simpel is het ook. Dus ja, dat speelt ook nog. In gesprek met Filip Koken gisteravond. Arno, ja, was dit de laatste voor Koopmeiners voor AZ? Ja, die kans is wel heel groot. Er is nog een paar dagen in die transferperiode tot 1 september. Hij is al heel lang gewild bij diverse clubs. Atalanta Bergamo was lang in gesprek. Die spelen in de Champions League. Dat lijkt me een simpele keuze voor hem. AZ vraagt alleen heel veel geld, omdat ze het geld niet echt nodig hebben. Maar de kans is veel groter dat hij vertrekt dan dat hij nog bij AZ blijft. Dus ik denk inderdaad dat dit zijn laatste wedstrijd was. Ja. Dan Vitesse. Die moesten thuis winnen van Anderlecht. 34-voudig landskampioen van België, maar dat was ooit. Hoe deed Vitesse het? Ja, Vitesse deed het echt knap. Die vlogen er meteen in de beginfase in. En ja, sommige wedstrijden krijgen bijzondere verhalen. En dit is natuurlijk de wedstrijd van Maximilian Witek, een Duitse linksback, wel een aanvallende back, maar die maakt gewoon allebei de doelpunten voor Vitesse. En zorgt dat ze voor het eerst in de geschiedenis in de groepsfase komen van een Europees toernooi. En dat ook nog op de verjaardag van de trainer, Thomas Letsch. 1 bal via Zierikzee, trouwens een Nederlander van Anderlecht. Een aangeraakte bal, maar die tweede was uitermate knap. Dus eigenlijk schoot Witek Vitesse wel naar die Conference League. In de groepsfase zitten ze. Bazour speelde ook bij Vitesse. Dat is een beetje hetzelfde verhaal als Koopmeiners. Ze wil ook eigenlijk wel weg. Dus ook hij kan maar zo zijn laatste duel hebben gespeeld gisteravond. Ik heb een transferwens natuurlijk. En ja, we gaan het zien. Het is nog een paar dagen. Ja, ja. Maar daarom vraag ik het ook. Want kan dit zomaar je laatste wedstrijd voor Vitesse zijn geweest dan? Alles kan. Dat kan zeker, ja. Was het een mooie wedstrijd? Volgens mij de mooiste wedstrijd sinds ik hier bij Vitesse ben, denk ik. Met het publiek vol erachter. Oh, je stopt gewoon op het hoogtepunt hier. Ja, wat zegt die lach, Arno? Ja, maar dat is ook een speler die gewoon weg wil. Als daar het geld op tafel komt, dan vertrekt hij ook. Dit is een hele goede voetballer. Die tot nu toe niet alles uit zijn carrière heeft gehaald. Maar dat kan nog wel op zijn leeftijd. En dat moet hij eigenlijk ook gewoon gaan doen bij een grote club. Dus ook die zou wel eens kunnen vertrekken uit de Eredivisie. Wel jammer, hè? Al dit soort spelers die wat extra toevoegen, Nederlandse spelers. Dus we verlaten ze wel met een traan in ons oog. Om ze dan te zien in, laten we hopen, dan wel een grote competitie. Het zou heel vervelend zijn als hij opduikt in een competitie wat obscuur, waar toevallig veel geld is, dat je denkt van wat doet hij daar nou? Ik hoop echt dat hij dan ook naar een betere club gaat. Dan Feyenoord er even. Ik zei gisteren al, dat kunnen we schriftelijk afdoen. Spannend werd het niet, maar ze verloren dus uiteindelijk met 3-1 van het Elfsborg. Ja, daar dachten die Zweden wel anders over. Die hebben er alles uitgehaald met die 3-1. Ja, je kan het niet voorkomen. 40 minuten lang ging het perfect eigenlijk, gaven ze geen kansen weg. Dan vliegt er een vrije trap in. Tweede helft, een foutje hier en daar. Die concentratie is dan toch niet optimaal. En dan heeft Feyenoord ook niet zoveel kwaliteit nog dat je denkt van dat doen ze fluitend. Dat lukt het elftal nog niet. Ik vind het een relatief normale uitslag. Het is voor Feyenoord misschien ook wel een goede waarschuwing dat het allemaal niet helemaal vanzelf gaat. En dat de volgende keer wel net ietsje meer energie in moet. Maar het belangrijkste is dat Feyenoord gewoon door is. En dat er 5 Nederlandse clubs door zijn in Europa. Dat is wel echt heel belangrijk voor het Nederlands voetbal. Nou, even over het hoogste niveau dan, de Champions League, want daarvoor werd geloot. Nou, uiteindelijk is uit de hoge hoed gekomen Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Beşiktaş voor Ajax. Het had slechter gekund. Ja, dit zijn hele serieuze hobbels, hè. Dat moeten we niet onderschatten. Maar je had ook de Mount Everest en K2 in je groep kunnen hebben. Hè. Paris Saint-Germain en Manchester City, die zitten er niet bij. Dus dit zijn wel allemaal teams waar Ajax, als Ajax in goede doen is, van kan winnen. Dus als je dat niet haalt, dan ligt het eigenlijk wat meer aan jezelf. Maar het is niet onmogelijk. En het ligt ook heel dicht bij elkaar. Dus ja, Ajax zal moeten verbeteren. Maar Sporting is wel kampioen van Portugal. En we weten hoe lastig Portugezen zijn. Dortmund heeft misschien wel de beste aanvallen van Europa met Erling Haaland. Beşiktaş is kampioen van Turkije. Ga nou niet denken dat zomaar even gaat. Maar je hebt wel een hele serieuze kans. En dan moet Ajax maar met de billen bloot en laten zien dat ze aspiraties hebben om in de Champions League heel ver te komen. Dan kan het wel in deze pool, als ze optimaal zijn. Dankjewel, Arno Vermeulen was dat. David Bowie, Tina Turner samen, Tonight. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. We graven ons in de naad van Brabant. Ooit van gehoord? Brabanders wel. Met daarboven klei en eronder zandgronden. 500 jaar oude bossen. De vindpootsalamander, de kogelvanger, de baronie van Breda. Je ziet het in Vroege Vogels TV. Vanavond om 7:50 bij BNNVARA op NPO 2. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek boxspring. Ga naar avekbedden.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. Lacrosse. NPO Radio 1. 7:45, de hoofdpunten van het nieuws. Ondanks de aanslagen in Kabul houdt president Biden vast aan zijn plannen om de Amerikaanse militairen voor 31 augustus uit Afghanistan te hebben. Bij de twee zelfmoordaanslagen kwamen naast 60 Afghaanse burgers ook 13 Amerikaanse militairen om het leven. Biden zei dat de VS de daders van de aanslagen zal opsporen en dat die een hoge prijs zullen betalen. Booking.com moet in Rusland een boete betalen van omgerekend bijna 15 miljoen euro. De hotelsite zou allerlei contractvoorwaarden hebben opgelegd aan accommodaties. Hotels en pensions mochten hun kamers bijvoorbeeld niet ergens anders goedkoper aanbieden. Volgens Rusland is dat misbruik van de machtspositie van het bedrijf. Op een industrieterrein in Rosmalen is een drugslab ontdekt. De politie vond in een bedrijfsverzamelgebouw een installatie waarmee ecstasypillen kunnen worden gemaakt. Een specialistisch team heeft het drugslab ontmanteld. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Bij een frontale botsing tussen twee auto's in Ede is een van de bestuurders om het leven gekomen. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij alcohol had gedronken. Michel Barnier wil president van Frankrijk worden. Hij wil namens de Republikeinen meedoen aan de verkiezingen volgend jaar. Of hij daadwerkelijk de kandidaat wordt, is nog niet besloten. Barnier onderhandelde jarenlang namens de Europese Unie met de Britten over hun uittreding. Het weekendweerbericht komt eraan bij Weerplaza. Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Ik vraag het voor een vriend van me. Ja. Wordt het nog wat met die zomer? Die heeft namelijk vakantie binnenkort. Ja, wordt het nog wat met die zomer? Als jij echt doelt op 25 graden en veel zon... Dat zie ik gewoon de komende weken nog niet gaan gebeuren. De pluim is daar vrij duidelijk over. We blijven een beetje doorkabbelen met het weerbeeld dat we nu hebben. Ook vandaag bijvoorbeeld zien we dat die temperatuur niet al te hoog gaat oplopen. En dat komt omdat we te maken hebben met een noordelijke stroming. Maximumtemperatuur die ligt vanmiddag zo rond 19 graden op de meeste plaatsen. Maar er zijn wel verschillen in het weerbeeld. In de kustprovincies bijvoorbeeld, daar schijnt volop de zon momenteel, terwijl elders in het land er toch duidelijk meer bewolking aanwezig is en er slechts een paar opklaringen zijn. En dat niet alleen. Er vallen ook een aantal flinke buien. Momenteel in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel, daar is het echt buiig. En die buien die trekken van noord naar zuid. Dat betekent dat het in het westen over het algemeen ook vanmiddag droog zal blijven. En dat die buienactiviteit echt wel voor de oostelijke helft van het land is. Misschien zit er vanmiddag zelfs nog wel een klapje onweer bij. Verder dus een wind uit noordelijke richtingen. En daar komen we in het weekend ook niet echt vanaf. Nee, want hoe ziet het eruit voor zaterdag en zondag? Ja, een beetje hetzelfde beeld toch wel. Die buienactiviteit die is vooral voor de oostelijke helft van het land. Het westen van het land heeft de beste papieren op zon en droog weer. Hoewel er morgenochtend ook daar wel een paar buien zullen vallen. Maar vooral morgenmiddag ziet het er toch best wel weer goed uit in die kustgebieden. De noordenwind die zorgt ervoor dat de temperatuur geen echte sprongen gaat maken. Zowel zaterdag als zondag maxima van 19 of 20 graden. En ja, ook zondag moeten we toch wel die paraplu bij de hand houden, vooral ook weer in de oostelijke helft van het land. Raymond Klaassen was dat. Tim Schaap met file nieuws. Het gaat goed op de weg. Er is momenteel één file te vinden in ons land. Die staat op de A7, Hoorn richting Zaanstad. voor Purmerend Zuid, 8 kilometer lang. Komt daardoor een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging neemt toe, momenteel bijna 3 kwartier. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Vandaag, de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Het is bijna 7:08. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Je gaat er niet dood aan, maar het is wel schadelijk voor de gezondheid. Ethyleenoxide. Het ontsmettingsmiddel wordt vaak gebruikt in de voedingsindustrie. Het is in de Europese Unie verboden. Toch wordt het steeds vaker aangetroffen in ons eten. En dat gebeurt dan via ingrediënten van buiten Europa. Begon allemaal in september vorig jaar in sesamzaad. Verslaggever Jeroen Schutijzer sprak daarover met bakker Arend Kisteman in Zwolle. We zijn nu het haveren speldbrood aan het wegwerken. Die decoreren we met havervlokken en dan gaan ze de narijskast in. En met die havervlokken is niks aan de hand, hè? Nee, met de havervlokken is niks aan de hand. En met het sesamzaad wat er nu in zit ook niet meer. Dus, Had u wel eens gehoord van vervuild sesamzaad? Totdat we die melding kregen natuurlijk, maar daarvoor had ik er nooit over nagedacht dat dat kon. Nee. Wat gebeurde er vorig jaar september opeens? Ja, we kregen van onze leverancier een melding dat er dus vervuild sesamzaad in omloop was. Er zat gif in? Ja, inderdaad, er zat gif in. Of een te hoge hoeveelheid zat erin. En we moesten alles uit het assortiment halen, zo snel mogelijk. Dan is het wel even een paniek en chaos natuurlijk. Want ja, sesamzaad gaat bijna overal zit wel sesamzaad. Of als decoratie in een brood, zeg maar. Op crackers, op bolletjes, noem het maar op. We bakken heel veel brood voor horeca. Dus we moesten echt overal gaan nadenken. Waar is het sesamzaad gebleven? Arend Kisteman, u bent de bakker hier, hè, in Zwolle. En u moest heel veel weggooien. We hebben bijna 700-800 broden weggegooid, zeg maar. Van. En dan heb ik het over de grotere broden. Heb ik het nog niet eens over de kleine bolletjes, de crackers. Dat moet u aan uw hart gaan, hè? Al die broden weggooien. Ja, weggooien, dat is sowieso het ergste. Want de rest, we proberen al bijna niks weg te gooien. Nou, en als je dan ook nog een hele dag hard hebt gewerkt en veel geproduceerd hebt met hard voor je product. En je mag het aan het eind van de dag gewoon hup, weggooien. Wat u raar vond, u hoeft de consumenten niet te waarschuwen. Nee, ja, dat is een beetje gek in dit geval. Hè. We moesten dus vernietigen wat er was, maar de consument hoefde in dit geval niet op de hoogte te brengen, omdat ze het al wel hadden gegeten. En het was toch ook niet zo gevaarlijk dat ze er bij die hoeveelheden echt ziek van konden worden. Dus dit speelde zich al af september vorig jaar? Ja, dat klopt. Het is inderdaad alweer weer even geleden. We waren het al bijna weer vergeten dat het was gebeurd, zeg maar. In de bakkerij is het nu klaar. Ja, voor zover ik weet nu wel, ja. En ik mag ook hopen dat het nu klaar is, want het is gewoon... Het kost veel geld, veel tijd. Veel gedoe. Heel veel gedoe, ja, zeker, zeker. Bij de bakker zijn de problemen voorbij met ethyleenoxide. Maar hier in Winschoten nog niet bepaald. Waar ben ik hier? Bij koopjesdrogisterij. In webwinkel, hè, in drogisterijproducten. Veel supplementen verkopen wij, maar ook levensmiddelen. En nou zie ik hier ontzettend veel schappen. En dit is wel een aparte. Er staat op recall-producten met ethyleenoxide. Wat ligt hier allemaal? Nou, waar we nu vooral mee bezig zijn, is supplementen. En we hebben er ook wat sojaroom tussen zitten. Maar we hebben ook al, die staan er nu niet meer bij, want die hebben we al teruggestuurd. Crackers, meel hebben we al teruggehaald, smoothies. Het zijn heel veel producten al sinds november vorig jaar die wij terughalen bij consumenten. En terugsturen naar leveranciers en fabrikanten. Daar bent u lekker druk mee. Ja, dat hebben we niet bedacht toen we de webshop begonnen. Want ja, terugroepacties die zijn er vaker, maar dit is wel een enorm grote. Dit is zo ongelooflijk veel. Er is vanochtend ook weer één binnengekomen. En het blijft maar stromen. Weer een nieuwe melding. Ja, gisteren 2 nieuwe meldingen. Vandaag weer een nieuwe melding. Dus het is op dit moment dagelijks. Het kan natuurlijk zijn dat consumenten al spul hebben opgegeten. Wat dan? Ja, dat is natuurlijk heel vervelend voor de consument. Maar ja, het is natuurlijk met grote hoeveelheden kan het gevaarlijk zijn. Je kan de dood aan gaan, maar dan moet je 2000 pillen per dag eten, zoiets. Het zal niet zo snel voorkomen dat mensen daar meteen ziek van worden. Maar je moet niet willen dat dat in producten zit wat je inneemt. Wanneer is dit voorbij, denkt u? Nou, dat weet ik niet, want elke keer als er producten worden doorgetest, en dat kan steeds beter, en er blijkt dus dat er een te grote hoeveelheid in zit, ethyleenoxide, dan kan er een terugroepactie ontstaan. Ja, ik denk dat we de maand september er zeker nog druk mee zijn. Regina Koning-Hettema was dat, van een online drooggisterij in Winschoten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de stof zelf niet acuut gevaarlijk is, maar dat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten als je de stof langdurig, geregeld en in hoge concentraties binnenkrijgt. Wieke van der Vossen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent expert voedselveiligheid bij het voedingscentrum. Ja, dat middel is toch niet voor niks verboden in de EU, lijkt me. Nee, dat klopt. Het klopt ook wat gezegd wordt in de reportage, dat het eten van een product met een kleine hoeveelheid niet meteen een probleem is voor je gezondheid. Dus mocht je een keer een boterham met die verontreinigd sesamzaad hebben gegeten, dan hoef je daar niet gelijk zorgen over te maken. Maar het wordt wel een probleem als je grotere hoeveelheden zou eten voor langere tijd. Dan kan het mogelijk wel schadelijk zijn. Maar dat terugroepen is dus wel degelijk nodig? Ja, het is wel nodig. En de belangrijkste reden is dat die stof, ethyleenoxide, als bestrijdingsmiddel niet is toegelaten in Europa. Dus het mag er niet in zitten. En dat komt mogelijk omdat toch die effecten op de langere termijn, dat het schadelijk kan zijn van al die stoffen, zegt de EU, van ja, die mogen niet gebruikt worden. Daar zijn de regels in Europa heel streng in. En we hoorden net die bakker vertellen dat sesamzaad in vrijwel al zijn producten zit, dus ook ethyleenoxide. Maar hoe komt dat dan eigenlijk in dat sesamzaad? Nou, ethyleenoxide is een gasvormig ontsmettingsmiddel. Het wordt gebruikt om bacteriën en schimmels te doden. En dus eigenlijk om te voorkomen dat bijvoorbeeld in dit sesamzaad het niet bederft of beschimmelt tijdens de opslag en tijdens het transport. En waar komt het nog meer in voor dan? In welke producten? Nou, het kan in heel veel verschillende producten voorkomen. Momenteel lopen er ook wel acties omdat het in Johannesbrood pitmeel aanwezig is. En Johannesbrood pitmeel, dat is een verdikkingsmiddel wat in heel veel verschillende producten gebruikt wordt. En dan moet je denken aan snacks, aan sauzen, maar ook bijvoorbeeld aan voedingssupplementen. Dus daarom zie je nu eigenlijk heel veel verschillende soorten producten teruggeroepen worden, omdat de grondstof verontreinigd kan zijn. Ja. En we houden hier nog wel even last van. Dat horen we ook al in die bijdrage net. Ja, het gaat momenteel eigenlijk maar door en door. En dat komt omdat zo'n grondstof toch eigenlijk in heel veel verschillende producten verwerkt wordt. En dat moet allemaal uitgezocht worden. Dus ik ben bang dat het inderdaad nog wel even aanhoudt. Dank voor de uitleg. Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. Ja, nu de Taliban Afghanistan hebben overgenomen, vrezen minderheden voor hun veiligheid. Een van die groepen zijn de Oeigoeren, die in het land wonen. Maar het gevaar komt niet alleen uit de hoek van de Taliban. Ze zijn ook bang dat ze onder het nieuwe regime uitgeleverd worden aan China. En u weet, daar hebben ze ook niet zo hebben ze problemen, de Chinezen vinden dat, met de Oeigoeren. China-correspondent Gary van Pinkster. Gary, hoe ziet die Oeigoeren-gemeenschap eruit in Afghanistan eigenlijk? Nou, die is maar heel klein. Het zijn maar ongeveer 2000 mensen. En het zijn veel tweede generatie Oeigoeren. Dus het zijn mensen die dan de kinderen zijn van Oeigoeren die al decennia geleden naar Afghanistan zijn gevlucht uit China. Dat is het grootste gedeelte van die gemeenschap. En ze zitten ook meer, dacht ik, in rond Mazar-i-Sharif dan bijvoorbeeld in Kabul zelf. En kunnen zij ergens heen? Nou, dat is dus het lastige. Kijk, zij waren oorspronkelijk, interessant genoeg, werkten zij ook juist wel samen met de Taliban, deels in ieder geval. Maar er is dus een beetje de angst dat ze, dat als de Taliban meer met China gaat doen, wat een steeds machtige factor is, dat die bescherming dan wegvalt. Ze willen niet terug naar China. Dus waar kunnen ze dan heen? Wat hebben ze dan voor land? Ze hebben geen eigen land. Dus ze proberen steun te krijgen bijvoorbeeld van Turkije. Of ze daar misschien naartoe gaan. Want ze, ze spreken een Turks-achtige taal, hebben daar vrij veel banden mee. Maar het is maar de vraag of Turkije dat wil doen. Ze proberen het ook bij de VS en bij Engeland. Maar ze staan denk ik bij niemand bovenaan het lijstje. Omdat ze dus niet een eigen overheid hebben die ze beschermt. En waar ze graag, waar ze graag bescherming van zouden krijgen. Die Chinezen die zijn er bang voor dat die Oeigoeren zich mobiliseren. Zijn er aanwijzingen voor dan? Nou, dat is een interessant verhaal. Want er zitten volgens een recent rapport van de VN... zitten er ongeveer 500 Oeigoerse strijders... die dus vechten aan de kant van de Taliban... met een aantal andere minderheden samen. Zouden die zitten in Afghanistan? Dat zijn dan strijders die lid zouden zijn van de ETIM... de East Turkestan Islamic Movement. En dat is een organisatie waar China altijd op wijst... als dat mogelijke plegers zouden zijn van aanslagen in China. En mensen die het separatisme... in het gebied waar de Oeigoeren wonen in China zouden aanwakkeren. Maar hoe dat precies zit... Kijk, het interessante is ook weer dat Amerika heeft gezegd... nou, deze hele ETIM, die is de laatste 10 jaar hebben die al eigenlijk niets gedaan. Dus wij halen ze van onze lijst met terroristische organisaties af. Wij geloven niet heel erg meer in hun bestaan. China vroeger, 10 jaar geleden, zei van... De ETIM bestaat wel, maar ze zijn niet heel gevaarlijk. Maar nu zegt China, ze bestaan en ze zijn ook heel gevaarlijk. Dus het is een beetje moeilijk in te schatten. Maar het is wel zeker, of zeker is het natuurlijk nog niets... maar zeer waarschijnlijk dat China zal proberen... om sowieso meer grip te krijgen op alle Oeigoeren die er in Afghanistan zijn. En je kunt je heel goed voorstellen dat de Taliban dan, als ze moeten kiezen... dat ze eieren voor hun geld kiezen en dat ze liever... gokken op economische samenwerking en erkenning door China... dan op een blijvende bescherming of samenwerking met deze Oeigoeren. China-correspondent Gary van Pinkster was dat vanuit Peking. Dan nu de sport. Nog minder dan een week en dan sluit de transferwindow in het voetbal. En het lijkt erop dat er nog wat grote transfers aankomen. Denk maar aan Kylian Mbappé. Volgens verschillende buitenlandse media is hij dicht bij een vertrek bij Paris Saint-Germain. Real Madrid wil de sterspeler hebben, zegt deze journalist van Sky Sports. Just in the last few minutes we have been told that Real Madrid have gone back in with a second offer. They've increased their original offer by 10 million euros. Their second offer is now 170 million euros. Kylian Mbappé is not happy at PSG. His dream has been to play for Real Madrid. He wants to move to Real Madrid as soon as possible. Real heeft dus een tweede bod gedaan van 170 miljoen euro op Mbappé. Zijn contract in Parijs loopt na dit seizoen af. De aanvaller komt graag naar Madrid. Als klein jochie was hij al fan van die club. En ook Cristiano Ronaldo lijkt nog te verkassen. Sky Sports Italia meldt dat de Portugese wereldster zijn kluisje in de kleedkamer van Juventus alvast heeft leeggehaald. Zijn zaakwaarnemer zou al in gesprek zijn met Manchester City. Pikant, want Ronaldo heeft jarenlang bij aartsrivaal Manchester United gespeeld. En de Feyenoord-documentaire gaat volgende week online op Disney+. En daarin lopen de emoties soms hoog op. Wordt echt uitgelachen, zo zijn spelen. Wordt dat negatief tegen jullie geroepen? Wordt dat negatief tegen jullie geroepen? Ja, ja! Hoe slecht zijn wij? Nou. Ja, ik krijg een goed kijkje achter de schermen daar in die documentaire. De Telegraaf heeft de eerste aflevering alvast gezien... en schrijft over de rol van Steven Berghuis. De aanvaller praat in die aflevering over zijn liefde voor Feyenoord en Rotterdam. En dat hij de club niet zomaar zou verlaten. Nou, toch ruilde hij Feyenoord deze zomer in voor aartsvijand Ajax. De Telegraaf schrijft dat de aanhangers van Feyenoord... het straks knarsetandend zullen aanhoren. De rolstoeltennister Diede de Groot kan deze Paralympische Spelen iets speciaals neerzetten. Ze kan doen wat Novak Djokovic niet is gelukt. Alle Grand Slam toernooien winnen en goud pakken in Tokio. Tegen persbureau ANP vertelt de Groot over haar ontmoeting met Djokovic na hun zegens op Wimbledon. Het was een grappig moment, zegt de Groot. Djokovic liep haar in alle haast voorbij. Toen zij hem wilde tegenhouden, zei zijn manager no. Maar, zegt de Groot, toen Djokovic mijzelf zag... legde hij meteen al zijn spullen neer en hebben we een bijzonder gesprek gehad. Hij had rolstoeltennis zelf ook eens geprobeerd. De Groot begint vandaag aan haar toernooi. Dan weer naar Tim Schaap. Hoeveel kilometer staat er, Tim? Nou, om precies te zijn 8 en die zijn allemaal te vinden op de A7. Er staat 1 file in ons land. De A7 dus, Hoorn richting Zaanstad voor Purmerend, file van 8 kilometer. Komt daar door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. En dat zorgt daarvoor ruim een half uur vertraging. Some proof it won't let me down. I don't want more heat dose or whiskey or beer in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot. Tequila. Never tells me to stop. Faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw up my face and I swallow cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me tutti frutti tequila. To forget ya, bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila. That's a drink to forget ya. Bittersweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Sharon Kovacs, was dat? Tutti Frutti Tequila, zo heet het liedje. Ik heb een bijpassend shirt aangetrokken in ieder geval. 7 minuten voor 8 is het. Het einde van de zomervakanties en dan begint ook het verenigingsleven weer. Maar er zijn wel allerlei vragen. Hoe om te gaan met niet-gevaccineerde leden bijvoorbeeld? Mag je om een toegangsbewijs vragen? En hoe voorkom je tweespalt binnen de club? Veel verenigingen worstelen met die vragen. Daar kwam verslaggever Matthijs van der Wiel achter na een rondgang die hij voor de NOS maakte. Goed hoor. Op de Jeu de Boule-vereniging in Pijnakker spelen ze nu nog buiten. Maar als alles goed is, gaan ze in oktober de hal in. Jammer. Weet u iets van elkaar, wie wel of niet een prik heeft gehad? Nee. Zou je het willen weten? Ja, nou, voor mezelf. Gewoon de veiligheid vind ik het belangrijkste. Want u wilt dan liever niet spelen met mensen die niet gevaccineerd zijn? Juist, inderdaad. Ja, dat wil ik mijden. Ik heb mijn eigen kinderen ook een hele tijd niet gezien. Ik wil het risico niet lopen. Ik zal het misschien toch kunnen oplopen, maar ik ga het niet opzoeken. Het gros hier is gevaccineerd, maar er zijn ook mensen die zijn niet gevaccineerd. Alleen, wij weten dat natuurlijk niet allemaal. Sporten mag weer gewoon, binnen en buiten, zonder anderhalve meter. En toch heeft het bestuur nog veel vragen, zegt voorzitter Hans-Willem van Gellekom. Dat is een heet hangijzer op dit moment. Welke duidelijkheid mist u waarover? De richtlijn hoe om te gaan tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Dat zijn hele lastige vraagstukken. En die discussie op je vereniging en die tweespalt tussen eventuele leden, die wil je gewoon niet hebben. Alle leden zijn ons even lief. En door die verrekte corona zou je daar tweespalt in krijgen. Nou, dat willen we niet. Dat vreest u? Daar zijn we bang voor, ja. Ja. Alle twee. Deze weg. Jongens, gefeliciteerd. We hebben het nagevraagd bij juristen. Verenigingen hebben heel veel vrijheid. Als de leden het daarover eens zouden worden, zouden ze ongevaccineerden kunnen weigeren. Of bijvoorbeeld iedereen een QR-code kunnen vragen. We zouden dat niet eens willen. Wij willen daar nu niet tussen zitten. En daarvan vragen we aan de overheid Kom met richtlijnen voor alle besturen en van verenigingen om duidelijkheid te verschaffen wat wel en wat niet kan. En de verantwoordelijkheid te nemen die ze nu afschuiven op alle besturen en vrijwilligers van verenigingen. En voor een bestuur is het makkelijker om regels af te spreken als ze van bovenaf zijn opgelegd dan wanneer u ze zelf in stemming brengt op de ledenvergadering. Dat klopt, ja. Precies. Het is onduidelijk, ja. Het is een gevoelig onderwerp. Blijft. Ja, blijft wel. Vind ik wel. Mensen die niet gevaccineerd zijn, zouden die geweigerd kunnen worden? Aan de ene kant zeg ik ja. Als ze niet gevaccineerd zijn, want ze kunnen ons aansteken, dan zijn wij onze vrijheid ook kwijt. Ja. En we hebben ons al lang binnen gezeten. Aan naar midden. En boem. Juist binnen. Knallen, hè? In Noord-Nederland zijn de zomervakanties al voorbij. Daar wordt weer druk getraind op de sportvelden. Ja, het is prachtig. Dit is wel wat je wilt zien. Hè. Reurung, jeugd weer bezig. Zo lang niet dit kunnen doen. Onne Jochem de Vries is directeur van Sport Friesland. Het regionale steunpunt voor sportverenigingen. Ja, het is prachtig dat het weer begint. Maar het begint ook met de nodige vragen. En wel een lastige situatie. Ja. Wat zijn die vragen? Het is zoeken naar hoe moeten we nou precies doen met elkaar. De regels die lijken duidelijk, maar de interpretatie van de regels die geeft nog wel eens wat verwarring bij bestuurders. En ook mensen die zitten er wel wat verschillend in. Dus iemand die kan zonder angst bij anderen in de auto stappen en naar een uitwedstrijd rijden, terwijl andere mensen daar grote problemen mee hebben. Omdat ze niet weten of iemand wel of niet gevaccineerd is. Ja, dat zijn problemen waar we het volgens mij in de hele maatschappij mee worstelen. Maar waar gewoon binnen de vereniging en aan de bestuurstafel ook wel mee geworsteld wordt. Het is eigenlijk de scherpte van de discussie in het land, die zie je ook in de sportvereniging. Net zo goed. Als je het geluk hebt van een bestuur waar een goede balans is, ja, dan gaat dat wat soepeler dan wanneer je daar veel wrijving hebt. En dan staan op een gegeven moment ook bestuursleden tegenover elkaar. Of leden die willen niet meer komen, omdat ze geen duidelijkheid krijgen over, is iedereen wel gevaccineerd? Of vrijwilligers haken af, omdat ze op die manier niet hun werk kunnen doen. En het is zoeken naar, hoe doen we dit nou met elkaar? Juist! Jammer! Nee. Rondgang van Martijs van der Wiel langs wat verenigingen die dus worstelen met die vragen rondom corona en het vaccineren. Vragen aan en opmerkingen zijn van harte welkom. Zeker de vergeten vragen. Kom maar door, zou ik zeggen, via hekje R1JN op Twitter. U kunt ook mailen r1jn@nos.nl. Ach, u kunt er riedel intussen. De app van NPO Radio 1 is nog een mogelijkheid. Helemaal leuk, want daar kunt u ook een boodschap gesproken achterlaten. En dan kunnen we hem straks laten horen om 9:15. Dat zou wel heel fijn zijn. Kom maar door met die vragen aan en opmerkingen. Dan straks om 9:15 gaan we ze behandelen. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Blijf een prachtige naam voor een finishplaats trouwens. Rincón de la Victoria betekent het hoekje van de overwinning. Mooi. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast De Kopgroep. Oké, dan hebben we dus 3 zogenaamde hilly etappes. Dan vraag ik mij af, de sprinters, wat moeten die de komende 3 dagen dan doen? Goed eten, drinken en overleven. En een buskaartje kopen. En zorg dat ze parkeergeld bij zich hebben voor mochten ze geparkeerd komen te staan op een van de heuveltjes onderweg. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of abonneer je via de bekende podcastplatforms. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Yes, zo blij dat ik ook nu gewoon naar school kan. Mijn ouders ook trouwens. Ik ben Sam. Ik doe mijn HAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Memira by Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op memira.nl. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Maak kennis met Infinity College in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. NPO Radio 1. 8:00. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Zeker 200 mensen die in aanmerking kwamen voor evacuatie uit Afghanistan, die werden door Nederlandse diplomaten afgebeld. En in Kabul zijn nog meer doden geteld na de aanslagen van gisteren. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Het dodental van de aanslagen gisteren bij de luchthaven in Kabul is verder opgelopen. Meer dan 90 mensen zijn om het leven gekomen en ook raakten 150 mensen gewond. De slachtoffers zijn vooral burgers, maar ook Taliban-strijders en Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Biden zegt dat de aanslagen niets veranderen aan de terugtrekking uit Afghanistan. Hij wil nog steeds dat het leger voor 31 augustus weg is. De reisplatform Booking.com heeft in Rusland een boete van omgerekend bijna 15 miljoen euro gekregen. Volgens de autoriteiten heeft het bedrijf misbruik gemaakt van zijn machtspositie op de Russische markt. Vorig jaar stelde de Russische mededingingsautoriteit een onderzoek in naar klachten van een grote Russische werkgeversorganisatie. De toezichthouder kwam er toen achter dat Booking hotels en andere onderkomens verbiedt om hun diensten op een andere manier goedkoper aan te bieden dan via Booking.com. Volgens de toezichthouder is dat machtsmisbruik. Bij een frontale botsing tussen twee auto's in Ede is een van de bestuurders om het leven gekomen. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij te veel had gedronken. De inzittenden in zijn auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht op de weg tussen Ede en Lunteren. Op een industrieterrein in Rosmalen is een drugslab ontdekt. De politie vond in een bedrijfsverzamelgebouw een installatie waarmee ecstasypillen kunnen worden gemaakt. Een specialistisch team heeft de drugslab ontmanteld. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Een oud-Brexit-onderhandelaar Michel Barnier wil president van Frankrijk worden bij de verkiezing volgend jaar april. Op de Franse tv zei hij dat hij het namens de Republikeinse Partij wil opnemen tegen de huidige president Macron. Hij is niet de enige bij de Republikeinen die president wil worden. Eind volgende maand wordt duidelijk hoe die partij zijn kandidaat kiest. De 70-jarige Barnier was begin deze eeuw korte tijd minister van Buitenlandse Zaken. Bij het grote publiek is hij vooral bekend als de man die namens de Europese Unie met de Britten onderhandelde over hun uittreding. Op de Paralympische Spelen in Tokio heeft baanwielrenster Alida Noorbruis zilver veroverd op de 500 meter tijdrit. Het is de vierde Paralympische medaille in haar carrière. In Rio won ze goud op dit onderdeel en 4 jaar eerder in Londen ook zilver. En in Rio won ze ook zilver in de wegrace. De hitte in Tokio maakt rolstoeltennis op de buitenbanen onmogelijk bij de Paralympische Spelen. Alleen de wedstrijden op het Center Court gaan door omdat daar het dak dicht kan. Alle andere partijen zijn uitgesteld. Het weer. Vandaag is het bewolkt met af en toe zon. Ook kan er een bui vallen. Het wordt maximaal 20 graden. Ook morgen veel bewolking. In het binnenland soms een bui en ook wat zon. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Goed nieuws voor weggebruikers op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Eerder vandaag was daar een ongeluk gebeurd. Dat zorgde daarvoor een afgesloten linkerrijstrook en vooral ook veel vertraging. De weg is daar zojuist weer vrijgekomen en we zien ook dat de vertraging afneemt. Verkeer moet daar nu nog rekening houden met ongeveer 10 minuten tijdsverlies voor Purmerend. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals Sundrecht of Finish vaatwastabletten. 1 plus 1 gratis en Pringles voor 1,25. Ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op... Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. We graven ons in de naad van Brabant. Ooit van gehoord? Brabanders wel. Met daarboven klei en eronder zandgronden. 500 jaar oude bossen. De vinpootsalamander, de kogelvanger, de baronie van Breda. Je ziet het in Vroege Vogels TV. Vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Vijf minuten over acht is het. Zeker 200 mensen die in aanmerking kwamen voor evacuatie uit Afghanistan, die zijn gisternacht om veiligheidsreden afgebeld door Nederlandse diplomaten in Kabul. Contact met politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En hoe is dat dan precies gegaan? Nou ja, gistermorgen werd al bekend dat er die nacht 3 bussen met evacuees de luchthaven van Kabul hadden weten te bereiken. De inzittenden van die bussen zijn intussen onderweg naar Nederland. Maar gisteravond hoorden we ook dat er in totaal nog eens ongeveer 200 mensen die nacht onderweg zijn geweest naar de luchthaven die in aanmerking kwamen voor evacuatie. Ze hadden eerst bericht gekregen dat ze naar de luchthaven moesten komen voor vertrek. Maar terwijl ze onderweg waren, werden ze vervolgens weer afgebeld door Nederlandse diplomaten in verband met de steeds slechter wordende veiligheidssituatie rond de luchthaven. En zijn ze dus onverrichte zaken weer teruggegaan naar hun schuilplaatsen, naar hun huizen. En dit betekent dus dat er zeker 200 mensen zijn achtergebleven, waarvan al was vastgesteld dat ze geëvacueerd hadden moeten worden. In de meeste gevallen is niet helemaal duidelijk waar ze zijn, hoe het met ze is. Met veel van hen is nog wel contact, begrijp ik. Maar ja, het is dus wel duidelijk dat het kabinet door de snelheid van de ontwikkeling in Kabul is overvallen die nacht. En jij zegt 200, maar zijn ze dat dan allemaal nog die er zitten namens Nederland, of zijn dat er nog veel meer? Daar is geen helder zicht op en het zou er dus nog veel meer kunnen zijn. In elk geval deze groep van circa 200 mensen. En wat ook gisteravond bekend werd, is dat er in totaal 8500 mensen gevraagd hebben om naar Nederland te kunnen komen op basis van de verruiming van het toelatingsbeleid die de Tweede Kamer 10 dagen geleden had afgedwongen bij het kabinet. Het kabinet wilde aanvankelijk alleen tolken en hun gezinnen naar Nederland laten komen. Nou, onder druk van de Kamer werd dat verruimd naar ook mensenrechtenactivisten, journalisten, fixers, andere medewerkers van de militaire missies. Nou, hoeveel daarvan er precies in aanmerking zijn gekomen zouden komen voor vertrek naar Nederland is onduidelijk. Maar er hebben dus 8500 mensen een beroep gedaan op die regeling. Want er waren ook Nederlanders van Afghaanse origine in Afghanistan. In hoeverre speelt dat dan een rol? Nou, dat is ook een aantal dat veel groter was dan waar het kabinet op had gerekend. Dan hebben we het dus inderdaad over Nederlanders van Afghaanse origine die asiel hadden gekregen in Nederland en ook de Nederlandse nationaliteit en die ondanks een negatief reisadvies naar hun vaderland waren gegaan voor familiebezoek, voor vakantie, voor werk. Buitenlandse Zaken had aanvankelijk erop gerekend dat dat ongeveer 150 mensen zouden zijn. Maar het waren er in elk geval 700 en waarschijnlijk ook nog fors meer. En dat natuurlijk heeft natuurlijk ook extra druk gegeven op de evacuatiecapaciteit. En wat kan Nederland nu nog doen voor die achterblijvers? Eigenlijk heel weinig. De Nederlandse militairen en de diplomaten die zijn weg. Die zijn gisteren vertrokken. Uiterlijk begin volgende week zijn ook de Amerikaanse militairen weg, die de veiligheidsparaplu van Nederland waren. Nou, en in een brief aan de Tweede Kamer schreef het kabinet gisteravond dat er voorlopig nog wel een transportvliegtuig van Defensie met een kleine groep militairen in de regio achterblijft. Dat zal vermoedelijk Pakistan of zo zijn. En dat is dan voor het geval zich tegen de verwachting in toch nog mogelijkheden voor evacuatie voordoen. En dat tegen de verwachting in staat echt heel nadrukkelijk in die brief. En dat staat er dus niet voor niks. Wilco Boom was dat in Den Haag. Iemand die ook naar Nederland wil is de broer van de Nederlands-Afghaanse Navida. Ik noem haar achternaam niet, dat doen we uit veiligheidsoverwegingen. Want die broer die zit vast in Kabul. Navida, goedemorgen. Goedemorgen. In wat voor situatie zit hij daar? Kan je dat vertellen? Ja, hij zit echt in een gevaarlijke situatie. En heel onzeker ook. En we weten op het moment helemaal niks. Want, hij zit ook namelijk op het moment ondergedoken. Okay. Hij is gisteren ook naar het vliegveld geweest en een poging gedaan inderdaad om ook mee te kunnen evacueren. Maar dat is hem helaas niet gelukt. Dus, en jullie volgen dat vanuit Nederland, jij en je zus ook met name. Wat hebben jullie allemaal geprobeerd om hem hier naartoe te krijgen? Ja, we hebben eigenlijk contact gehad met Buitenlandse Zaken. En eigenlijk elke optie wat er mogelijk is, hebben wij gewoon benaderd. Maar we hebben eigenlijk totaal geen reactie van ze gehad. En als er dan een reactie was, dan was het dat we moesten afwachten of we moesten documenten sturen. En op het moment dat we dat deden, kregen we totaal geen gehoor meer. Dus vanuit Nederland wordt het niet echt goed geholpen. Ik begrijp dat eerder deze week, het leek toen wel eventjes te lukken, hè? Ja, dat klopt. Ja. Eergisteren heb ik hem alsnog in een groep kunnen zetten en hebben ze hem in een lijst kunnen zetten om te evacueren. Maar hij moest met zijn eigen gezin een privé vervoer regelen. En is hij alsnog wel gewoon bij de Talibanse checkpoint geweest. En die hadden hem toen eigenlijk al meteen aangegeven van zonder de Nederlandse ministerie kom je eigenlijk hier niet binnen. En toen heeft mijn broer toen ook meteen aangegeven aan mij dat ik moest doorgeven dat er een busje moest komen. Dus ik heb weer via mijn broer, omdat de verbinding heel slecht was, heb ik weer opnieuw contact gehad met de contactpersoon van die vrijwilligers waar ik bij zit. Dat ze dus gewoon een busje moeten gaan sturen. Maar er is vanuit Nederland helemaal niks geweest. En mijn broer heeft daar zeker 2 uur gewacht op een busje die niet is gekomen. En vervolgens is hij uit zichzelf maar het vliegveld ingegaan. Ja, en daar heeft hij met zijn gezin zeker tot gisteren, wat zou het zijn, Nederlandse tijd 2 uur. Ja. En toen kregen wij bericht dat ik per direct het vliegveld moest verlaten vanwege de terreuraanslag. Ja. Ja, en toen is hij weer hals over kop weer naar huis moeten gaan. En heel onveilig eigenlijk weer, want hij loopt ook een grote risico op het moment in Afghanistan. Waarom loopt hij risico? Hij loopt risico omdat wij uit Panjshir komen. En hij heeft een artistieke achtergrond. Okay. Wat dus ook heel wat gevaar met zich meebrengt. Panjshir, dat is die vallei he, ook waar eigenlijk de tegenmacht zit nu. Die worden dan vanuit Taliban oogpunt rebellen genoemd. Die zich nog niet hebben neergelegd bij de overwinning van de Taliban. De vraag is ook, want hij is daar trouwens niet alleen, die broer, want hij heeft, begrijp ik, ook 5 kinderen bij zich. Ja, dat klopt. Hij heeft gewoon een gezin inderdaad. Hij heeft 5 kinderen, ja, en zijn vrouw natuurlijk. Ja. Want hoe zit dat dan? Had hij eigenlijk wel die kant op moeten gaan? Want het was natuurlijk al veel langer onveilig. Nou, mijn broer die woonde daar gewoon. Hij heeft gewoon daar een familie gesticht. Het is niet zo dat hij de laatste tijd erin is. Nee, mijn broer die woont al jaren daar. Maar mijn broer heeft ook gewoon een Nederlandse paspoort. Ja. En dat hebben we ook allemaal aangegeven. En hij had eigenlijk veel eerder al geholpen moeten worden. Want we zijn al vanaf de 13e, dat het eigenlijk al een beetje bekend werd, hebben wij eigenlijk meteen contact opgenomen met alle instanties hier in Nederland. Van onze broer die zit in Afghanistan met zijn gezin. Hij loopt een groot risico daar. Kunnen jullie hier alsjeblieft wat mee gaan doen? Ja. Maar we hebben totaal geen gehoor gehad. Ja, tot dus eergisteren heb ik met pijn en moeite, waar ik ben al dagen bezig om überhaupt mijn broer daaruit te halen, hebben ze hem toch alsnog in een lijst gezet. Met eigenlijk hoe wij zelf denken. En dat is ook echt gewoon waarschijnlijk omdat we van het kastje naar de muur zijn gestuurd. Dat ze hebben gedacht van, weet je, we sturen hem maar gewoon die kant op. Dat ze een beetje rustig zijn als familie. Mm. Ja. En uiteindelijk is hij weer gisteren gewoon terug naar huis moeten gaan. En ja. Hij is gewoon totaal niet geholpen. En was het de bedoeling dat hij dan alleen naar Nederland zou komen en dan zijn vrouw en kinderen daar zou laten? Nou, in de eerste instantie was dat inderdaad het geval. Ze hadden mijn broer inderdaad de optie gegeven van, ja, omdat jij als Nederlander gewoon een paspoort heeft, kan jij gewoon naar Nederland komen. En dan kan je vanuit Nederland een asiel aanvragen. Maar het is zo dat wij gewoon wel weten dat er heel veel mensen zijn die naar Nederland zijn gekomen zonder papieren, zonder enige, ja, een bewijs dat ze überhaupt een geboorteakte, gewoon met niks. Ja. En mijn broer als een Nederlander, die heeft dus totaal geen hulp gehad. En die moest zijn kinderen in een onveilige situatie achterlaten. En dan moest hij zelf naar Nederland komen. En vanuit Nederland moest hij dan een asiel aanvragen. Terwijl eigenlijk iedereen al op dit moment weet dat het nou heel moeilijk is. Dus mijn broer heeft natuurlijk daar niet voor gekozen. Met het achterliggende gedachte van, wie weet hoe lang het gaat duren dat hun in een onveilige situatie zitten. Ja. Wanneer heb je voor het laatst contact met hem gehad? Ik heb tot vanochtend nog hem gesproken, want de contact is op het moment nog wel goed gewoon. Mm. Maar de Taliban die doet ook wel eens over de dag de verbindingen, de internetverbindingen filteren. Ja. Dus dan valt het zomaar in 1 keer plotseling weg. We horen het Wilco net zeggen, onze verslaggever in Den Haag. Die zegt, ja, de regering zegt nu ook van, we vinden het allemaal heel vervelend, maar we kunnen op dit moment niks meer. Wat is het perspectief voor je broer dan nu? Wat zegt hij daar zelf over? Ja, hij zelf is natuurlijk helemaal ontdaan. En hij is gewoon, hij snapt het ook gewoon niet dat hij als Nederlander gewoon een procedure als een vluchteling moet aannemen. Terwijl hij had al veel eerder geholpen kunnen worden. En hij is gisteren wetend dat hij zo'n grote risico loopt, uit zichzelf naar het vliegveld moeten gaan. Om vervolgens daar uren te gaan staan met 5 kinderen. Ja, en dan weer terug naar huis worden gestuurd. En we hebben ook voor de rest eigenlijk helemaal geen idee wat er nu gaat gebeuren. We zitten gewoon eigenlijk, net zoals de rest van de Afghanen, in spanning af te wachten van wat nu verder. Ja. Sterkte, Nawida. Dank voor je verhaal hier op de radio. Nawida was dat over haar broer, die dus ook een van die achterblijvers is in Afghanistan. Waar we eerder al Wilco Boom over hoorden zeggen dat de politiek nu zegt van ja, daar kunnen we nu even niks meer voor doen. Een overzicht nu van het nieuws in de andere media. PvdA-leider Ploemen en Jesse Klaver van GroenLinks hebben voor het eerst gezamenlijk een interview gegeven. In de Volkskrant zeggen ze dat ze vastbesloten zijn om als één team te onderhandelen. Ze zijn bang dat er anders een terechts kabinet komt. De partijleden moeten zich nog uitspreken over die samenwerking. Maar in het interview proberen de twee al zoveel mogelijk eenheid uit te stralen. Ze vullen elkaar zinnen aan, knikken instemmend als de ander aan het woord is en lachen om elkaars grappen. En ook in het AD een dubbel interview. Gijs de Jong van de KNVB en Ruben Brouwer van concertorganisator Mojo trekken samen op tegen het kabinetsbeleid. Ze vinden dat er te weinig is gedaan met de uitkomsten van de Fieldlab-experimenten. Ze voelen zich slachtoffer van fouten die de overheid in het coronabeleid heeft gemaakt. De huizenprijzen zijn bijna overal aan het stijgen. In slechts 3 van de 40 zogenoemde OESO-landen werden huizen het afgelopen jaar goedkoper. Nu.nl concludeert dat dure huizen zijn, dat het dus niet alleen een Nederlands probleem is. Maar in vergelijking met de buurlanden betalen Nederlanders zich wel blauw. Een koophuis kost in ons land nu gemiddeld 4 ton. Belgen en Duitsers stellen gemiddeld iets meer dan 3 ton neer voor een woning. Britse diplomaten zouden gevoelige contactinformatie van Afghaanse medewerkers hebben achtergelaten op de Britse ambassade in Kabul. Dat schrijft de Times. De papieren zouden op de grond zijn blijven liggen toen diplomaten de ambassade hals over kop verlieten. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Afghanen in kwestie in veiligheid zijn gebracht. De Times betwijfelt of dat echt zo is. Het FD schrijft dat de winstgevendheid van veel bedrijven onder druk staat. De kosten stijgen op veel plekken, maar het lukt veel concerns niet om die door te berekenen aan klanten. Grondstoffen zijn duurder, transportkosten zijn omhoog gegaan en er zijn looneisen van 5% aangekondigd. Prijsadviesbureau Simon Kutcher zegt in de krant dat 82% van de bedrijven verwacht dat ze dit jaar meer aan kosten kwijt zijn. 17,5 minuut over 8 is het. Iemand die corona heeft gehad is 5 tot 7 keer beter beschermd tegen de Delta-variant van het virus dan iemand die volledig is gevaccineerd met Pfizer. Dat concluderen Israëlische wetenschappers na een studie. En daar ga ik over praten met Debbie van Baarle, hoogleraar immunologie bij het UMC Groningen, werkt ook voor het RIVM. Mevrouw van Baarle, goedemorgen. Goedemorgen. En u hebt dat Israëlische onderzoek bekeken. Verbaast u de uitkomsten daarvan? Nee, die verbazen me niet. Omdat we wel weten dat een natuurlijke infectie een veel sterkere en bredere afweerrespons normaal gesproken zal induceren dan een vaccin waar bijvoorbeeld alleen dat S-eiwit nu in zit. Waarom ben je beter beschermd na corona? Als je het vergelijkt met als je het gehaald hebt en een volledige vaccinatie? Dat komt dus eigenlijk door 2 dingen. Het hele virus komt binnen bij een natuurlijke infectie, wat veel beter in staat is om het gevaarssignaal van er komt iets binnen waar het lichaam iets mee moet, kan geven. Dus de context is beter. En we proberen dat natuurlijk wel zo goed mogelijk na te doen in een vaccin. En ten tweede zit in het vaccin alleen dat S-antigen. En in het virusdeeltje zelf zit natuurlijk veel meer andere eiwitten waar ook een afweerreactie tegen gemaakt wordt. En dat zijn vaak ook eiwitten die wat stabieler zijn, dus die minder veranderen. En dat geeft ook een geheugenimmuniteit. En ja, die doet ook mee in de afweer tegen die Delta-variant. En maakt het ook nog verschil in hoe snel je in het ziekenhuis terechtkomt als je dus corona oploopt? Even kijken of ik de vraag precies goed begrijp. Want wat ze in de studie hebben. Nee, wat ik bedoel eigenlijk is te zeggen van. Dus je bent gevaccineerd, dan kan je natuurlijk nog. Kan je alsnog ziek worden, dat weten we. Maar word je dan minder ziek dan dat je bijvoorbeeld het al hebt gehad en alsnog in het ziekenhuis belandt? Ja, dus. Ja, dus de studie laat zien dat voor

Oude Bob en Shine was dat. We gaan naar Carl Johan, die is aangeschoven hier. Goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Waar mogen de mensen over bellen straks? Nou, we richten de blik op Kabul. Gisteren vertrok natuurlijk het laatste Nederlands vliegtuig met evacuees uit Afghanistan. Een pijnlijk moment, zei demissionair minister Kaag daar gisteren over. Want ja, na 20 jaar aanwezigheid van westerse troepen in Afghanistan is het land in een paar weken tijd, nou, kunnen we rustig zeggen, vervallen in chaos. Met de dodelijke aanslagen op het vliegveld gisteren natuurlijk als voorlopig dieptepunt. Ook andere landen zijn gestopt met de evacuaties of zien hun laatste vluchten vandaag dan vertrekken. De Amerikaanse troepen willen per 31 augustus het land uit zijn, hoewel de Verenigde Staten zeggen er nu nog wel alles aan te blijven doen om westerlingen en Afghaanse bondgenoten het land uit te krijgen. Deze aanslagen veranderen verder niks aan de exit-strategie, heeft Joe Biden ook gezegd. Intussen staan bij het vliegveld van Kabul nog duizenden wanhopige mensen die proberen Afghanistan te verlaten, zodat ze niet worden overgeleverd aan de macht van de Taliban. Ja, het voelt alsof we Afghanistan in puin achterlaten, en dat is ook zo. Moeten we na 20 jaar stellen dat alles voor niets is geweest en is het vertrek onvermijdelijk? Of zijn we moreel verplicht om de bevolking van het land op welke manier dan ook te blijven steunen? Wat kunnen we nog doen voor de bevolking en hoe moeten we dat doen? Dat is de vraag vanochtend. De stelling is: het Westen moet de Afghanen blijven steunen. Praat mee via stand.nl of 0800-1101. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals druiven voor 1,50 euro en Douwe Egberts pak 500 gram voor maar 3,99. Ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. NPO Radio 1. 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het dodental van de aanslagen in Kabul van gisteren is volgens het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid opgelopen tot boven de 90. De Taliban houden het op 85. Ook zijn er meer dan 150 gewonden geteld. De meeste doden zijn Afghaanse burgers. Onder de doden zijn ook 13 Amerikaanse militairen en 28 Taliban-strijders. Booking.com moet in Rusland een boete betalen van omgerekend bijna 15 miljoen euro. De hotelsite zou allerlei contractvoorwaarden hebben opgelegd aan accommodaties. Hotels en pensions mochten hun kamers bijvoorbeeld niet ergens anders goedkoper aanbieden. Volgens Rusland maakt het bedrijf misbruik van zijn machtspositie. Bij een frontale botsing tussen twee auto's in Ede is een van de bestuurders om het leven gekomen. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij te veel had gedronken. Michel Barnier wil president van Frankrijk worden. Hij wil namens de Republikeinen meedoen aan de verkiezingen volgend jaar. Of hij daadwerkelijk de kandidaat wordt, is nog niet besloten. Barnier onderhandelde jarenlang namens de Europese Unie met de Britten over hun uittreding. En op de Paralympische Spelen in Tokio heeft baanwielrenster Alida Noorbruis zilver veroverd op de 500 meter tijdrit. Het is de 4e Paralympische medaille in haar carrière. In Rio won ze goud op dit onderdeel en 4 jaar eerder in Londen ook zilver. En in Rio won ze ook zilver in de wegrace. Dan het weekendweerbericht. Dat komt eraan bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, maar eerst, wat heb je vandaag voor ons in petto? Ja, momenteel toch wel wat verschillen in het land. In de kustprovincies, daar schijnt de zon momenteel volop. Daar is het prachtig weer. Ga je meer het land in, dan kom je toch wel onder de wolken terecht. En vallen er ook een aantal buien. Ik zie vooral nu buien in het noorden en oosten van het land. Die buien die trekken met een noordelijke stroming naar het zuiden toe. Dat betekent ook dat in Gelderland en Brabant er straks en Limburg af en toe een bui kan gaan vallen. Overigens, die brede opklaring in de kustgebieden, daar komt in de loop van de dag ook wel wat bewolking. Maar toch, daar de meeste zon vandaag. Door de noordenwind loopt de temperatuur niet hard op. Het wordt vanmiddag zo'n 17 graden aan zee. In het binnenland wordt het 18 of 19 graden. En misschien dat er bij de een enkele bui vanmiddag nog een klap onweer zit. Ik sluit dat niet helemaal uit. En het weekend dan, hoe ziet dat eruit? Ja, het weekend lijkt toch wel een beetje op de vrijdag. Zaterdagochtend wel in heel het land een bui. In de middag dan overwegend droog, behalve in het zuidoosten. Daar blijven toch wel buien vallen. En de temperatuur ligt zaterdag zo rond de 19 graden. Nog steeds hebben we dan te maken met die noordenwind. Ook voor zaterdagmiddag geldt dat de meeste zon toch wel in de kustgebieden te vinden is. Zondag is het weinig anders. Ook dan wordt het 19 of 20 graden. Nog steeds die noordenwind. En ja, ik kan het nog een keer herhalen. Maandag en dinsdag verandert er ook weinig. Ook nog steeds noordenwind. 20 graden. Af en toe een bui, vooral in het binnenland. En in de kustgebieden de meeste zon. Raymond Klaassen was dat. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met W-A-R-P. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. We graven ons in de naad van Brabant. Ooit van gehoord? Brabanders wel. Met daarboven klei en eronder zandgronden. 500 jaar oude bossen. De vinpootsalamander, de kogelvanger, de baronie van Breda. Je ziet het in Vroege Vogels TV. Vanavond om 7:50 bij BNNVARA op NPO 2. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Misschien wacht je op een teken. Op anderen. Op harde cijfers. Op garanties. Op het beste moment. Misschien wacht je op groen licht. In dat geval zouden we je willen zeggen: groener dan dit gaat het niet worden. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar, je raadt het al, sunrock.com. 8:55, het NOS Radio 1-journaal. Een van de bedrijven die hard zijn geraakt door corona is de Schiphol Group, het moederbedrijf van de luchthaven Schiphol. Zojuist zijn de cijfers over de eerste 6 maanden van dit jaar bekendgemaakt. Dat noemen we ook wel de halfjaarcijfers. Lisa Schallenberg is aangeschoven van de NOS Economie-redactie. Goedemorgen, Lisa. Goedemorgen. Hoe groot is de schade voor Schiphol? Ja, ze noteren een verlies van 158 miljoen euro in het eerste half jaar van dit jaar. Ja, het is iets minder diep rood dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar dat komt ook omdat ze loonkosten subsidie hebben gekregen. De steun van de overheid om de salarissen door te betalen van zo'n 66 miljoen. Dus dat dempt de verliezen wat, maar al met al is het nog steeds niet best. Want hoe zit het met het aantal passagiers? Ja, dat was ook lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dus op Schiphol waren 5,6 miljoen passagiers. En een jaar eerder waren dat er nog 13 miljoen. Ja, even voor de context. Er was natuurlijk ook voor een groot deel een negatief reisadvies, hè, het eerste half jaar. Wereldwijd negatief reisadvies. En vanaf half juni gingen de eerste Europese landen weer op geel. Maar ja, dat heeft natuurlijk heel veel effect op deze cijfers. Wat doet Schiphol om die klappen op te vangen? Ja, ze hebben de kosten met 20% verlaagd. Vooral ook door banen te schrappen. 900 banen zijn er sinds het begin van de crisis verdwenen. Ze geven een kwart minder uit aan investeringen. En de steun van de overheid, dus die loonsubsidie. Vorig jaar kregen ze al 112 miljoen en nu dus nog steeds afhankelijk daarvan. En nou zijn dit cijfers over de eerste helft van dit jaar, 2021. Hoe gaat het nu? Ja, er wordt nu weer wat meer gevlogen in de zomer natuurlijk. Dat zit niet in deze cijfers, maar in juli waren er 3 miljoen passagiers op luchthaven Schiphol. Dat waren er ook echt meer dan in dezelfde maand vorig jaar. En je ziet het ook aan bijvoorbeeld meldingen van bewoners. Je hebt online websites waar die geluidsoverlast kunnen melden. Die geven ook aan dat het nu weer druk is ten opzichte van daarvoor. Of ja, drukker in ieder geval. Maar nog steeds niet hersteld natuurlijk. En hoe zien ze het voor de langere termijn? Ja, ze zijn nu gematigd positief over het tweede half jaar. Maar voor de lange termijn is het wel echt minder positief dan het was. Ze dachten eerst rond 2023, 2025 weer terug op het niveau van voor de crisis. En nu zeggen ze, ja, op basis van deze cijfers is dat niet meer realistisch. Op z'n vroegst verwachten we pas herstel in 2024. Lisa Schallenberg was dat van de NOS Economie Redactie over de cijfers van de Schiphol Group.

Nou, hopen dat de eigenaar snel gevonden wordt. Het boekje is trouwens niet het gekste wat ooit is vergeten in een bus of tram in België. Want in het depot staat ook een rolstoel die een gebruiker ooit vergeten is. Dat lijkt me toch onhandig. En persbureau Reuters schrijft over een fossiel dat is gevonden in Egypte. Het zijn de overblijfselen van een walvisachtig wezen. En het bijzondere daaraan is dat hij 4 poten had. Volgens wetenschappers is dit een bewijs dat walvisachtigen ooit ook landdieren waren. Het fossiel is 43 miljoen jaar oud en de eerste in zijn soort. De walvissoort heeft ook al een naam, de Phaeomycetus anubis. Het moet 10 meter geweest zijn en ongeveer 600 kilo. Nog meer beesten in het nieuws. Ja, en ook nog meer walvissen zelfs. Want de BBC sprak een jongen die met plaatjes van gekke walvissen stinkend rijk wordt. 12 jaar is hij nog maar, Benjamin Ahmed. En hij heeft nu al €335.000 verdiend. De internetplaatjes die hij met ingewikkelde codes in elkaar knutselt zijn veel geld waard. Hij maakt bijvoorbeeld walvissen met een pijp in de mond of met een feesthoedje op. En vanuit de hele wereld worden dan de rechten van die plaatjes, zogenoemde NFT's, gekocht van Benjamin. Hij leerde al op zijn 6e van zijn vader hoe hij die NFT's moest coderen. En nu verdient hij daar dus een aardig zakcentje mee. Gaan we weer naar de situatie op de weg, Tim. Ja, het gaat eigenlijk op de meeste plaatsen nog steeds erg goed. Wel is er zojuist een ongeluk gebeurd op de A9. Diemen richting Amstelveen. Daardoor een file van 2 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat zorgt voor bijna een kwartier vertraging. Spin Doctors and Two Princes. Het is bijna 7 minuten voor 9. We gaan praten over kolibries. Bijzondere ontdekking van biologen in het Centraal-Amerikaanse regenwoud. Het kolibrievrouwtje vermomt zich namelijk als mannetje. Normaal gesproken hebben de vrouwtjes minder felle kleuren en zijn ze daarmee te onderscheiden. Maar bij de jongere generatie kolibries is dat niet meer het geval. Martijn Hammers, goedemorgen. Goedemorgen. Docent ecologie aan de Eres Hogeschool in Almere. Waarom doen die kolibrievrouwtjes dat? Ja, de onderzoekers hebben ontdekt dat die kolibries seksueel lastigvallen kunnen voorkomen door op een mannetje te lijken. Dus bij kolibries, die hebben normaal ontzettend felle kleuren. En vrouwtjes zijn wat saaier gekleurd bij kolibries. Maar wat de onderzoekers ontdekt hebben, is dat er ook vrouwtjes zijn die er exact uitzien als een mannetje. En dat lijkt dus een voordeel te hebben. Maar die mannetjes, die doen aan seksuele intimidatie richting die vrouwtjes? Ja, die zijn niet zo heel aardig. Dus bij kolibries en bij heel veel diersoorten worden vrouwtjes best wel veel lastig gevallen. Van eenden hoor je het ook wel eens, toch? Ja, bijvoorbeeld eenden en heel veel soorten insecten is seksueel lastigvallen echt een probleem voor vrouwtjes. Dus het is niet alleen bij mensen, maar bij echt ontzettend veel dieren is het ook echt een issue. Ja. En wat doen die mannetjes dan? Want bij die eenden zie je soms dat lijkt gewoon, dat wordt wel een groepsverkrachting soms genoemd, hè? Ja, nou ja, bij die kolibries is het zo. Dus een kolibrie is ontzettend klein. Die moet de hele dag door voedsel zoeken. Dus bij die kolibrie heeft het ontzettend veel consequenties als die kolibrie wordt lastiggevallen door mannetjes of door andere soorten. Want dan kunnen die vrouwtjes gewoon minder veel voedsel zoeken. En dat heeft negatieve consequenties. Dus voor die kolibries is het ontzettend belangrijk om zoveel mogelijk lastiggevallen te voorkomen. Dus die mannetjes proberen bijvoorbeeld met zo'n vrouwtje te paren. Of als een vrouwtje zit te eten, proberen ze dat vrouwtje weg te jagen. Ja. En het lijken van, het op een mannetje lijken, dat helpt dus om het lastigvallen tegen te gaan. Ik begrijp dat er nog een andere theorie is, dat vrouwtjes kolibries juist fellere kleuren krijgen om juist zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor die mannetjes. Ja, dat klopt. Dat is een van de theorieën die ze hebben getest. Dus onderzoekers dachten altijd dat die felle kleuren bij vrouwtjes, dat komt doordat het heel aantrekkelijk is om die felle kleuren te hebben. Maar wat ze bij die kolibries hebben ontdekt is dat alle jonge vogels, waar je dus nog niet mee kan paren of waar dat nog niet succesvol mee gepaard kan worden, zowel mannetjes als vrouwtjes, die zijn daar heel fel gekleurd. Dus daarmee kunnen ze uitsluiten dat fel gekleurde heel aantrekkelijk is. Want die voor de jonge vogels is het ook heel voordelig om al het lastigvallen te voorkomen. En dat kunnen ze dus ook doen door op een mannetje te lijken. Ja. En dat is gewoon, laten we zeggen, door de jaren heen is dit zo ontstaan, dat ze minder fel gekleurd zijn? Ja, dat is. Ze zijn juist feller gekleurd. Maar dat, ze doen daar niet zelf iets aan door. Ik weet ook niet wat, maar. Ze hebben niet een soort make-up dat ze op kunnen. Van het een op het andere jaar kunnen bepalen van. Nou ja, in deze situatie is het handig om er als mannetje of als vrouwtje uit te zien. Dat is echt iets wat waarschijnlijk genetisch is vastgelegd en in tienduizenden jaren zo is ontwikkeld. Ja. U zei al, want het gebeurt wel vaker. We noemden al even de ene. Zijn er nog meer vogels eigenlijk die op deze manier problemen hebben? Bij vogels, dat seksueel lastigvallen komt wel veel voor bij vogels. Maar er zijn weinig vogels waarbij ook echt is aangetoond dat die vrouwtjes op mannetjes gaan lijken. Dus dat lijkt wel echt een uniek iets bij deze kolibries te zijn. Dus het is ook iets wat nog niet zo heel veel onderzocht is. Dus het zou best kunnen zijn dat als onderzoekers erin duiken, dat ze ineens veel meer voorbeelden daarvan kunnen vinden. In ieder geval bij de kolibries is het gevonden. Bij de biologen in het Centraal-Amerikaans regenwoud, die hebben dat uitgezocht. De kolibrievrouwtjes die zich dus vermommen als mannetjes om niet langer lastiggevallen te worden. Dank voor de uitleg, Martijn Hammers, docent ecologie aan de Eres Hogeschool in Almere.

Het weer, het is bewolkt. Vooral in het oosten valt af en toe een bui. In het westen is het vrijwel overal droog en af en toe breekt de zon door. Het wordt niet warmer dan een graad of 19. Morgen is er vooral in de ochtend regen. 'S Middags kan het 20 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat goed op de weg. Op bijna elke weg kan het verkeer zonder vertraging goed doorrijden. Er zijn twee bijzonderheden. Om te beginnen op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen 3 kilometer file. Komt daardoor een ongeluk waardoor twee rijstroken dicht zijn. De vertraging is daar ruim een kwartier. En het is druk op de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Heer Hugewaard en de Leegwaterbrug 4 kilometer file. Ook daardoor een ongeluk. De vertraging is daar bijna een half uur. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. We graven ons in de naad van Brabant. Ooit van gehoord? Brabanders wel. Met daarboven klei en eronder zandgronden. 500 jaar oude bossen. De vinpootsalamander, de kogelvanger, de baronie van Breda. Je ziet het in Vroege Vogels TV. Vanavond om 7:50 bij BNNVARA op NPO 2. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:55 is het. Michel Barnier, die kunt u nog kennen als de Brexit-onderhandelaar namens de EU. Maar hij gaat nu ook een gooi doen naar het Franse presidentschap. Dat maakte hij bekend in een interview op de Franse tv. En ik ga erover praten met onze correspondent Frank Renaud. Frank, komt dat als een verrassing? Nou, voor de Fransen misschien wel, de algemene Fransen, maar iedereen die zich een beetje in de politiek verdiepte, die wist het wel, want Michel Barnier was zich al een paar weken aan het warmlopen door contacten te leggen met partijgenoten, door te polsen hoe ze kansen lagen, door het land in te gaan. We wisten dat hij het graag wilde, maar nu is het ook officieel. We kennen hem dus als onderhandelaar namens de EU voor de Brexit. Nou, daar heeft hij een flinke klus moeten klaren, want dat duurde en dat duurde. Maar wat is het voor man? Nou, het is echt zo'n typische Franse beroepspoliticus die zijn studie doet met de bedoeling daarna al de politiek in te gaan. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft 15 jaar in de Franse Tweede Kamer gezeten. Hij is minister geweest onder president Mitterrand, onder president Chirac, onder president Sarkozy. En de laatste 12 jaar zat hij dan in de Europese politiek, weggegaan uit Frankrijk. Hij zat in het Europese parlement, was lid van de Europese Commissie. En de laatste 5 jaar was hij inderdaad monsieur Brexit, de man die zich namens de Europese Unie bezighield met onderhandelingen met de Britten. Wat voor plannen heeft hij met Frankrijk? Nog moeilijk te zeggen natuurlijk. Hij heeft zich net kandidaat gesteld middels dat interview. Hij heeft ook een interview inmiddels gegeven aan de krant Le Figaro. Dus we weten al wat. Wat je merkt is dat hij meteen de aanval heeft ingezet op president Macron, de zittende president. En dat is logisch natuurlijk, want president Macron wordt nu al uitgeroepen als mogelijke winnaar van die verkiezingen volgend jaar. Dus dat zal dan zijn belangrijkste rivaal zijn. Hij heeft kritiek gehad op het Afghanistan-beleid van Macron. Hij heeft kritiek gehad op het coronabeleid van president Macron. En wat hij ook heel erg gedaan heeft, met name in dat interview in Le Figaro, Michel Barnier, is rechtse waarde benadrukken. Hij heeft het over immigratie gehad die aan banden moet worden gelegd. Hij heeft het over gehad dat de Fransen meer respect moeten tonen in de samenleving. Dat het meer moet gaan om respect. Hij heeft veiligheid benadrukt. Kortom, allemaal rechtse thema's waarmee Michel Barnier in ieder geval de eerste stappen zet op weg naar die presidentsverkiezingen. En hoeveel kans maakt hij? Ja, dat is nou echt heel erg moeilijk te zeggen, hoor. Ten eerste is er natuurlijk een strijd binnen de partij, hè, Les Républicains, die rechtsoppositiepartij. Hij is al de vierde kandidaat daar, de vierde die zich kandidaat stelt voor de voorrondes. Want die partij moet een interne verkiezing gaan houden wie dan de officiële kandidaat wordt. Nou, daar zijn er dus nu 4 voor, waaronder Michel Barnier. En er zullen er ongetwijfeld nog bij komen. Er is ook een hele belangrijke partijgenoot van Michel Barnier die zich ook kandidaat heeft gesteld, maar gezegd, ik doe niet mee aan die voorrondes, ik stel mezelf gewoon kandidaat. Dus hij heeft in ieder geval heel veel concurrentie binnen het eigen kamp. Maar hij heeft ook wel een paar minpunten zelf, Michel Barnier, als je het zou kunnen zeggen, hoor. Hij is dus heel erg lang weg al uit de Franse politiek. Hè. Hij heeft 12 jaar in Europa gezeten. Daardoor is hij ook een beetje weggegaan uit het geheugen van de Fransen. Ze weten niet meer zo goed wie het is. Hij staat niet meer dichtbij, zou ik maar zeggen. Het is ook niet echt een charismatische man, zouden we kunnen zeggen. In zijn toespraken, in de speeches, in het verbinden van mensen. Hij heeft niet echt een geweldige uitstraling, wordt gezegd. En wat ook wel tegen hem speelt natuurlijk. Het is echt zo'n beroepspoliticus, zoals we net zeiden. Ze zitten leven lang in de politiek. En de Fransen, ja, als je naar de peilingen kijkt, wat ze vooral hebben is wantrouwen ten opzichte van de politiek. Dus of dit de man is die alle Fransen kan verbinden, dat is nog maar zeer de vraag. Ja, maar is het dan een gelopen race voor Macron? Want die is toch niet heel populair, lijkt me. Macron wisselt een beetje qua populariteit. Soms gaat het weer omhoog. Met name de laatste tijd zag je toch dat met de evacuaties van de Afghanen, met het coronabeleid, dat zijn populariteit juist weer wat stijgt. En als de peilingen nu worden gehouden naar de presidentsverkiezingen zijn pas in april volgend jaar. Hè, maar er wordt er nu gepeild hoe zou u nu stemmen. En er zijn er steeds twee vaste kandidaten die als eerste twee eindigen. Dat zijn Emmanuel Macron, de zittende president, en Marine Le Pen, de rechtspopulistische oppositiekandidaat. Precies de twee die 5 jaar geleden het ook tegen elkaar moesten opnemen. Ja. En die gaan altijd nog met z'n twee op kop in de peilingen. Ja, nou, daar hoeft Barnier dus tussendoor te fietsen. We gaan het allemaal zien, want ze hebben nog even daar in Frankrijk. U hoorde correspondent Frank Renhout. De jaren 70, klassiekertje dit van de Isley Brothers. Het liedje heet Dead Lady. Het is 9:12. De kritiek van Jan Publiek. Suze van Kleef volgt voor ons de Paralympische Spelen in Tokio. En vanmorgen had ze het over de hitte daar. En dat er naast de airco's ook ijsbaden zijn voor sporters om even af te koelen. En Marcel vraagt zich af waarom er geen koelvesten worden gebruikt. Dat lijkt me een beter idee, zegt hij. Ja, zagen we bij de Olympische Spelen ook natuurlijk, hè? Ja. De andere Spelen. Nou, is dat uitgezocht? Ja, wordt bij deze Paralympische Spelen worden die vesten ook inderdaad gewoon gebruikt. Dus naast alle andere dingen. En Team NL geeft nog aan dat er nog allemaal manieren zijn om het lichaam af te koelen. Koude drank of een slushie drinken. Zal wel een beetje zo'n sluspuppy-achtig spul zijn. Water over het lichaam gieten, een waterspray gebruiken of gewoon voor de ventilator zitten. Ja, ze hebben natuurlijk in de voorbereiding hebben ze natuurlijk ook hier al naartoe gewerkt. Hè? Dus allerlei manieren zich proberen aan die hitte te wennen natuurlijk. Ja, en van die klimaatkamers hebben ze het over. Ja. Ja. Eerder in de uitzending ging het over ethyleenoxide. Een stof die wordt gebruikt in de voedingsindustrie, maar wel schadelijk is voor de gezondheid. Dat kan ook in Johannesbrood-pitmeel zitten. En dat is een verdikkingsmiddel en wordt ook vaak in babyvoeding gedaan als de baby bijvoorbeeld veel spuugt. Dat weet luisteraar Michel en hij vraagt daarom: hoe schadelijk is dit voor mijn baby? Mm. Dat hebben we dus nog even nagevraagd aan expert Wieke van der Vossen. Nou, Johannesbrood-pitmeel is een voorbeeld van een product waarin ethyleenoxide is aangetroffen. Die producten die worden of niet in de handel gebracht of uit de handel gehaald. Het is niet zo dat alle Johannesbrood-pitmeel in de winkel nu ethyleenoxide bevat. Dat is niet zo en in principe kun je ervan uitgaan dat wat je in de winkel koopt veilig is. En er komt ook nog bij van mocht je wel een keer een product gegeten hebben, of de baby een keer een product gegeten hebben met toch die hele kleine hoeveelheid, dan is dat niet gelijk een probleem voor de volksgezondheid, ook niet voor de baby. Het gaat echt om het langdurige effect en bij hoge concentraties. En dat zien we in dit geval niet. Ja. Oké. Gelukkig hoeft Michel zich dus niet zo'n grote zorgen te maken. En tot slot krijgen we een paar reacties binnen over jouw vakantie, Jurgen. Want, vakantie? Nou ja, vanaf morgen ben jij natuurlijk een paar weken vrij. Is dat zo? Ja. Wacht even hoor. Dat, had je je al op gekleed, toch, zei je? Ja, ik heb... Oh ja, verrek, ik zie het ook nu. Ja, staat hier in het lijstje. Ja. Oh, nou ja, Casper en Mike, die wensen je dus een hele fijne vakantie. Jurgen, geniet ervan. En zegt hij, en Kirsten ook. Dat ik er niet ben, bedoelt hij? Nou, geniet van je vakantie. Oh. Dat wilde hij jou meegeven. Maar hij zegt ook dat ik van mijn vakantie moet genieten. Nou ja, dat duurt nog wel heel eventjes. Maar hoewel die wel de tijd zal nemen om te verhuizen en naar nieuwe huizen te gaan inrichten, schrijft hij ook nog. Ze zijn helemaal op de hoogte van ons privéleven. En we luisteren in de tussentijd wel naar jullie vervangers, zegt Mike. Wie het ook zijn. Dat zou ik zeker doen. Ja. Simone zit hier volgens mij vanaf volgende week. Dus, En ik dus wel nog 2 weken. En daarna ben ik pas op vakantie. Dus zijn ik hoop dat de mensen het allemaal bijhouden in hun agenda. Niet gelijk allemaal vervangers. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Tim, waar staat het nog stil? Nou, eigenlijk op iets meer plekken. Het wordt ook iets drukker op de weg. Maar gelukkig, we blijven rond de 12 kilometer file in totaal. Om te beginnen, de eerste opvallende file staat op de A9. Diemen richting Amstelveen. Voor Amstelveen een file van 3 kilometer. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. En dat zorgt daarvoor een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de A10, de ring van Amsterdam. De Koentunnel richting het zuiden. Daar staat een file van 2 kilometer voor. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. En tot slot de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Heer Hugo Waard en de Leegwaterbrug. Er is een ongeluk gebeurd. Daardoor staat er een file van 4 kilometer. En de vertraging is daar een half uur. Blueslegende Harry Musquet, die is al 10 jaar dood. Maar in de voorstelling Musquet, So Many Roads, komt hij weer tot leven. Erwin Nijhoff speelt de rol van Harry Musquet. Die zijn grootste successen had met QB and the Blizzards. En deze kent u vast nog wel eens. To the window of my eyes. I can see the rainy day. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent zelf trouwens ook niet onbekend, hè? Laten we dat even vooropstellen. Prodigal Sons. Ja, in de jaren 90. Uitzwolle. Ja. Doe even een stukje van de grootste hit van de Prodigal Sons. Oh, dan moet ik even die capo eraf halen. Hoop ik dat, nou, dat is niet helemaal top gestemd, maar ik zal een klein stukje doen. U verrast mij. You keep telling me lies and I think that I don't want it anymore. Never sure if I can trust you. Never sure if you met someone new. You still think that I need you. You still think that I want you. You still think that I love you. Well, I'm gone. Yeah. still think. You still think. Ik zit nog wel eens af en toe te piraten op een of andere hobbystation op internet. En dan zet ik hem nog wel eens op. Want het is echt een lekker nummer uit de 90's. Ja. Maar goed, dat was Prodigal Sons. En nu zit jij dus in die voorstelling over Harry Musquet. Hoe is dat zo? Hoe ben je daar zo terechtgekomen? Dick van de Heuvel, regisseur. Die ook onder andere Ramses en Annie M.G. Smit ook een muziektheatervoorstelling gemaakt heeft. Die belde me op en maar daar had via mijn naam doorgekregen. Hij was op zoek naar iemand die Harry kon spelen. toen het directe vriendenkenniskring van Harry Musquet viel mijn naam al snel, zeg maar. Jij bent natuurlijk geen acteur. Nee, dit is zeggen voor het eerst dat ik... ik ben nu ongeveer vijf weken acteur nu. En we zijn aan het repeteren geweest. 3 weken in Amsterdam en nu 2 weken op locatie in Assen, waar we de voorstelling dan ook 18 keer gaan spelen. Kijk, ze moesten natuurlijk wel iemand hebben die ook kon zingen, in ieder geval. Ja, dat klopt. En, want de combinatie zingen en acteren en dus ik vond het wel doodeng. Ik zeg, goh, ik heb geen acteerervaring. Ik heb wel theaterervaring, maar dat is een aankondiging bij een lied. Is een ander verhaal dan natuurlijk feitelijk acteren en interactie met andere acteurs. Maar hij zei, nee, dat komt goed. Ik koppel je aan Alfred van de Heuvel, ook een bekende acteur. En Alexandra Alvena en Jochem Smit. Alfred van de Heuvel speelt Johan Derksen, geloof ik. Een soort mix van al die managers van de spelen. Ja, klopt. En dan ook met name ook Derksen. Het stuk is ook... mensen die de carrière van Harry kennen, die herkennen de allerlei situaties. Maar... We geven ze niet letterlijk een naam, zeg maar. Het is geen musical, hè, voor de goede orde. Nee, het is een muziektheatervoorstelling. Noem het maar een tandje serieuzer. Ik vind het ook moeilijk te beoordelen. Maar in ieder geval, dat was voor mij ook... Ik zei ook, muziek is leidend. Als ik niet gevoel heb dat ik de muziek niet kan brengen, dan doe ik het niet. Nee. Maar toen ben ik gaan spitten. Ik ken een handjevol Harry hits. Wat was je bekend met het werk van Q? Another Day, Another Road, Window of My Eyes... Somebody Will Know Someday. Een aantal van die krakers, die kende ik wel. Alleen ik ken niet het hele oeuvre. Dus ik ben gaan zoeken. En op een gegeven moment was er een verzameling nummers... wat Dick graag in de voorstelling wilde hebben. En daar kon ik wat mee. En toen had ik zoiets, dan ga ik de uitdaging aan. En het was altijd nog een stil verlangen om nog een keer te acteren. Mijn grote held Elvis, die heeft het ook geprobeerd als acteur. Maar hij was iets sneller begonnen dan weliswaar. Ik ben nu 48. Maar ik vind het te gek om deze kans te krijgen. En ik vind ze mogen me gerust weer vragen. Ik vind het een geweldige ervaring nu al. Ja. Even over QB en Harry Musquet. Want groot natuurlijk in Nederland en ook wel in het buitenland... blues vooral, hè? Maar het is meer dan blues. Blues, soul, rock, jazzy dingen zitten er wel zelfs bij. Folk. Het is wel echt een smeltkroes. Maar hij is wel bekend geworden als eigenlijk de eerste Nederlander die eigenlijk de blues... heel erg met bluesmuziek bezig was in Nederland. Wat spreekt jou aan in zijn muziek en zijn teksten bijvoorbeeld? Toch het bluesy gehalte. Met weinig woorden heel veel zeggen en heel veel emotie overbrengen. En ik vind ook echt dat hij echt een hart wat doormidden gescheurd wordt. Zo'n geluid heeft hij, vind ik. En het gaat ook echt vol gas altijd. Zeker in zijn begintijd. Dat hard, keihard en hoog en emotioneel. Die hoge stem inderdaad en dan zeker rauw. Huilende wolf tegen de baan. Ja, zoiets. Ja, een beetje, dat vind ik ook een mooie omschrijving. Ja, ik vind het is af en toe echt een huilende wolf. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dat is dan complimenteus bedoeld. Dus Harry, ik weet niet of je meeluistert, maar het is als compliment bedoeld. Ja. Ja. En in die voorstelling, daar gaan de mooiste verhalen over. Dat op die boerderij van hem daar in Grollo. Iedereen kwam daar... Iedereen kwam daar, van Van Morrison tot Boudewijn de Groot... tot oude bluesknakkers. Ja, maar Brood natuurlijk. Brood heeft natuurlijk in die begintijd... Ook voordat hij bekend was, speelde hij met Musquet. En Gelling. Elko Gelling. Ook natuurlijk een legende op gitaar in Nederland. Eigenlijk een beetje de Nederlandse Eric Clapton misschien. Als we dan toch maar weer moeten vergelijken. Ja, ja, maar dat was een bijzondere tijd natuurlijk. En die mensen waren op het Drentse land. Zat daar gewoon allemaal bij elkaar. Dat spreekt wel tot een verbeelding. Want ik ben natuurlijk... ook een beetje sfeer gaan proeven. Dus ik ben ook een paar keer in Grollo geweest. En ook bij die, ik ben nog niet in die boerderij geweest, maar wel bij de ingang gestaan. En natuurlijk, ik heb inmiddels biografieën gelezen, documentaires gezien. En dat, ja, dat is bijna een sprookje, zeg maar. Het mooie vind ik ook, in het begin, dat was nog in de tijd, in de jaren 50, 60, zeg maar. Dat zo'n langharige, die kwam dat dorp in, zeg maar. Met allemaal nog klassieke boertjes met petten op en weet ik veel. Ze zagen hem niet eerst, ze zijn liever gaan dan komen. Die rare snuiter uit Assen. En toen op een gegeven moment, nu heeft hij een standbeeld. Dus, zijn ze trots op, hem. Ja. Je hebt zelf, veel mensen kennen jou misschien ook via The Voice. Dat werd ineens een soort nieuwe boost. Dat was een nieuwe boost, in je carrière. Maar je hebt ook wel eens verteld in interviews dat vroeger werd je gepest. Is dat ook zo als je nu op het podium staat dat je denkt, nou, ik hoop dat er een paar van die lui in de zaal zitten, dat je kan zien dat... Nou, die rancune heb ik niet, hoor. En ik ben iedereen nadien ook alweer tegen. Maar waarom werd je gepest eigenlijk? Ja, ik was geen standaard boerenjongen. Dat zo verklaar ik het zelf. Ik had toen ook al van die leren jasjes aan en op de lagere school. En iedereen was van normaal en ik was van Elvis. Je hebt je gitaar meegenomen. Dus het is mooi als we een stuk uit die voorstelling nog laten horen. Wat is jouw favoriete nummer? Wat gaan we horen? Ja, ik heb inmiddels veel favorieten, hoor. Maar toen ik onderzoek deed naar dit project en ging verdiepen in Musquet, toen stuitte ik heel snel op een liedje wat hij samengeschreven had met Daniel Lohuis. En van zijn laatste album. Maar Lohuis heeft ook dat album medegeschreven, maar ook geproduceerd. Mm-hmm. En dat nummer dat raakte mij zo enorm. Want ook nu in deze, afgelopen anderhalf jaar natuurlijk, met die coronatoestanden, polarisatie, Peter R. de Vries die onlangs vermoord is. Het zit eigenlijk allemaal in deze tekst. Ja. En ik werd dus eigenlijk een lied van 12 jaar geleden uitgebracht. En is eigenlijk nog steeds, het viel me op hoe recent die nog is eigenlijk. Low Country Blues. Ja. Je gaat naar het podium hier, althans naar de speelplaats. Dat is een paar meter verderop. Dit is dus een nummer uit die voorstelling. Musquet, So Many Roads. Vanaf september te zien. Erwin Nijhoff als Harry Musquet in de hoofdrol van die voorstelling in Assen. En hier komt hij met Low Country Blues. Life in the low countries ain't no fun. Most of the time it's raining, rare is the sun. You can read it in the papers, watching TV. The things they are telling you make no sense to me. Low country blues, low country man. There's something about them that I can't understand. There's no mercy when you walk in the streets. They kill you for nothing when they don't like what they see. The right of free speech, that's what it's all about. Talking about free people and say it out loud. Low country blues, low country man. Yeah, there's something about them that I can't understand. Oh, low country blues, low country man. Yeah, there's something about them that I can't understand. Low country blues, low country man. Yeah, there's something about them that I can't understand. Oh, low country blues, low country man. Oh, there's something about them that I can't understand. Oh, there's something about them that I can't understand. Yeah, there's something about them that I can't understand. En thuis klappen ze ook allemaal mee. Erwin Nijhoff, dankjewel. Veel succes met die voorstelling. Musquet, So Many Roads. Vanaf volgende maand te zien in Assen. 1, 2. 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. De Israëlische premier Bennett die gaat in Washington voor het eerst op bezoek bij president Biden. Bennett heeft heeft Amerikaanse ouders. Hij was voor zijn politieke carrière Amerikaans staatsburger. De meeting zou eigenlijk gisteren zijn, maar werd uitgesteld. Dat had alles te maken natuurlijk met de aanslagen in Kabul. De 2 verdachten die afgelopen dinsdag zijn opgepakt in verband met het uitgaansgeweld op Mallorca, die worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Ze zijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en openlijk geweld. In totaal zitten in die zaak nu 5 verdachten vast. En bondscoach Louis van Gaal maakt zijn definitieve selectie bekend voor de WK-kwalificatieduels tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Jeroen Stekelenburg is daar straks. Jeroen, 25 namen zijn nu bekend, die staan op de lijst. Daar gaan er dus wat van afvallen. Voor wie wordt het spannend? Nou, ja, er gaan er eigenlijk maar heel weinig afvallen. Want meestal is die voorlopige lijst wel wat langer, 32. En toen ik net even zat te puzzelen, dacht ik ook van ja, bij de eerste wedstrijd is Matthijs de Ligt geschorst. Dus hij zal er waarschijnlijk wel 24 over gaan houden, vermoed ik. Dat betekent dat er maar eentje af hoeft. Er zitten 4 keepers bij. Dus ik zou het daar gaan zoeken. En dan zit er misschien nog wel een verrassing bij, hoor. We kunnen dat Donny van der Beek nog afvalt en dat hij er nog iemand bij haalt die niet bij de voorselectie zat. Denk dan aan Dumfries, die helemaal niet gespeeld had toen de voorselectie bekend werd gemaakt. Maar dat zijn wel een beetje de namen voor wie het spannend gaat worden. Ja. Guus Til, Pasveer, Donny van der Beek. Die namen, daar moet je het wel een beetje gaan zoeken. Maar het is niet meer een enorme klus. Nee. Er hoeven er geen 8 af of zo. En er wordt echt weer een persconferentie gegeven. Louis heeft er zin in, hè? Ja, want dat was niet meer zo gebruikelijk om de selectie. Dat was een mailtje geworden de laatste tijd. Maar nu is het, een persconferentie. En dat heeft inderdaad met Louis van Gaal altijd wel iets meer lading. Hè. Daar wordt dan altijd wel veel van verwacht. Het is nooit saai in ieder geval als Louis van Gaal achter de tafel gaat zitten. Dus zal het vanmiddag ook wel niet zijn. We gaan het allemaal meemaken, ook hier op NPO Radio 1. Jeroen Stekelenburg was dat. Gaan we naar Karel-Johan de Zwart voor de onderwerpen van Spraakmakers. Ja, goedemorgen, Jurgen. In Stand.nl het drama dat zich afspeelt in Afghanistan. Met als dieptepunt natuurlijk die dubbele aanslag van gisteren in Kabul. Het laatste Nederlandse vliegtuig dat is vertrokken. Ja, hoe nu verder? Dat is de vraag. Na 20 jaar is er weinig reden voor optimisme, maar voorlopig is de acute nood hoog en de vraag is of het Westen alles op alles moet zetten om het land weer in rustiger vaarwater te krijgen. Spraakmaker vlogt is cabaretier en filosoof Tim Fransen en hij kijkt naar de impact die corona heeft gehad op ons als menselijke soort. Zometeen in Spraakmakers. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemorgen.